بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الله رب العزت سالم جهان د ټول دنیا رب دې او الله رب العزت د ټول جهان خالق پیدا کون کې د نش نشته کون کې دې دا غي په چلولو او په تنظیم برابرولو الله رب العزت اغا پوئیگی انسان پا خپل فائدہ و پا خپل نقصان پا خیر و پا شر باندی کامل طریقے سرا پوئین لری نبی علیہ السلام دا دور نلگ مخ کی او دا عیسیٰ علیہ السلام دا اسمان تا دا خاتونا او یا اتیا کال مخ کی او یا اتیا کال رستو زمکا دا صحیح اسمانی ہدایت نا محروم اشوا صحیح اسمانی ہدایت آپ زمکا کی نو کلک سوون و آغام یهودیان و عیسائیان و آغیلا شکل بدل کرده و او پاغی کیه تحریف کرده و قرآن کریم ویلنی چه یحرفون الکلم آغید اللہ رب العزت دین بدله و او چې کمن پڑا خلقو ناغی سر افاسیم اسمانی ہدایت نو فاغا وقت کی دو غٹی بادشاہی وی یو بادشاہی دا قیسر و دی دا وقت اولا چی مون سر اسمانی ہدایت شتا او دویم بادشاہی دا کسرا و اغی سر آسمانی ہدایت نو دوارو دا محنت کاو خواری کولا چه دا ټول دنیا زمونږ دا اندر دلان دیشی چا پا زور باندی و چا پا زرو باندی دنیا را لاندی کول غختل پا دنیا کې رست رضا فساد زیاتی دو دا حیا دشمنی وا او دارنګ دې انسانیت دشمنی وا د پیسو قدر او د غیرت قدر او د انسان قدر پکې نه و انسانیت څخه کم نه نو د انسان نوم لري شوی او د الله نوم لري وتلی و دا الله رب العزت نوم لري وتلی وو او د یو بل نوم لري وتلی وو نه پاغی کې انسان دوستی وا او نه پکې خدا دوستی وا چې دا دوه خبرې ختم شي نو جاهل راشي بیا که دنیا هنرونه او د زمکې تعلیمونه ډیر زیات ولی نه وي خو چې کله دا دوه خبرې را شي چې او سړی انسان نه پیژنې هغه سره د انسانیت قدر نه وي او دویم هغه سره دا الله رب العزت احترام نوی او الله نه پیژني چې کله دا دوه خبره راشي دا جهل له دې ته جهالت وي بیا انسان د بیا دنیا چې دا او جهان دا فساد کده شي او جهان بیا سنم کده شي اغه نه بوت کده جوړ شي بیا کلا د سرونه دا اغه نه بوت جوړيږي او کلا بیا د زور نه بوت جوړيږي کلا د غوخې د شکل بوتان وي او کلا د ګټي بوتان وي او کلا د زرو او د مالونو بوتان وي قسمه قسم بوتان شي دا غي بندګۍ شروع شي دا غي په غلامۍ کې انسانان خپل عزت غړي او د خپل مال حفاظت پاغي کې غړي د خپل بدن حفاظت پاغي کې غړي دا د انسان تباہی وی د دې جوړه دغه وا چې انسان ځان هیر کړو او انسان الله هیر کړو چې کلا د فساد ختمول غواړي دا دو تعلیمونه به عام کی که هر تعلیم عام شي کاغه ډاکټری وی کې انجنیری وی او کاغه ساينس او ټکنالوژي وی هر قسمه تعلیم هغه ډیر شي او ټول خلک ډاکټران شي او ټول خلک انجنیران شي او ټول خلک پایلټان شي او ټول خلک ساينزانان شي او چې کله به کې دا دوایل منو یو پکې انسانیت نو انسان نه پیژندو او دویم پاغې کې خدا دوستی نو الله رب العزت نه پیژندو چې دا دو سيزونه پکې نو نو دې چې کم د اصلاحي مهنت کوي هغه به فساد زیاتی مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی نبی علیہ السلام نمخینی دور کدا سیو اوسم تقریبا دنیا چدا نسانم کدا دا او بودخانا دا پائی کی قسما قسم بوتان دی دا غوخی دا زر و دا زور بوتان دی نده انسانیت احترام شتا ده دو روپو ده پارا سڑه وجنی او ده خپل غیرت ده پارا آغا چه کمدنو انسانان وجنی ده انسانیت ده غیر و سقدر نشتا لکه انسان پیجنی نا دا انسان سمرا قیمتی سیز دے او بل طرف تا اللہ نے پیجنی چیزو سوکی ما او سلر آغلیم چارا لے گلیم چارا لے گلیم او سلر آغلیم اللہ رب العزت چی داغا تیاری ختم اولی نو اللہ علم دنیا تراولی گو تعلیم راولېګه او علم راولېګه په دې د ټولو خلکو اتفاق دی چې تعلیم رڼا ده او تعلیم سره فسادونه ختميږي خدای تعین انکو چې د سس دا کول او تعلیم د سسیز تعلیم یو تعلیم سفلی دی دزمک تعلیم پدې کې انسان زناور سره یو شان دی. ډاکټری زناور لوم وردی دارنګي غوپماری سمندر کې غوپېوال دا زناور او حیوانات لوردی هوا کې الوتل دا زناور لوردی موسم او موسمیات داغه حل ویل په دې زناور پوئږي زناور په پوئږي د زلزلې حل ویل چې څوک په زلزلہ راځي زناور او ته د زلزلې نه یومین دوه مخ کې پته لګي رضا سفلیلم او د زمکه تعلیم دغه انسان زناور سره شریک ته پدې کې ته انسان سوره ترقی گئی مداد عدد حیوانیت ترقی ده د حیوانیت ترقی ده او د سره کداغه تعلیم قلم تک خدا قلم سفلی قلم نه دا رسمه کې قلم نه پدې و رسمه کې پیداوار سی واکېږي دویم تعلیم دے تعلیم اعلی او قلم دے قلم اعلی شاید بر عالم تعلیم دے او هغه چې کمندونو د بر عالم قلم دے شکل د انسان تعلق د هغه تعلیم سره راشي. نبی علیہ السلام ویلو ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ فَدِيُّ شَتْوَالِ رَاجِي وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ فَاسْمَانِي تَعْلِيم وَشَتْوَالِ رَاجِي او عزت چه کمدنو پاغی رَاجِي ده انسان انسانیت اغب و برنی تعلیم بانده ده اللہ ده انسانیت تعلیم بپارا علم راولے گو او د برا قلم تعلیم کا تراغے چکم پا برا قلم کی پا برا عالم کی پا قلم لکلی شیو نواخ کا ترالل د برا عالم دلوح محفوظ قلم وَإِنَّهُمْ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعْلِيٌ حَكِيمٌ بَلْ هُوَا قُرْآنٌ مَجِيد فِي لَوْحِ محفوظ اغه بر عالم الله رب العزت په علم کې چې کومو انزله بعلمه والملائکه یشهدون لقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم الله رب العزت چې کوم خاص علم او د لوح محفوظ په قلم لیکل شوی اغه تعلیم او اغه قلم کا تراغه اغی انسانیت تا و انسان تا دو خبر او خولی یه و تا انسانیت او خو او دوی می و تا اللہ او خو ده انسان قدر و تا او خو چه انسان سی چیز دی ده انسان احترام و تا او خو چه ده انسان سمر قیمتی دی. قرآن کریم وی من قتل نفسا بغیر نفس فكانما قتل الناس جميعا ومن احيا فكانما احيا الناس جميعا انسانيت د وین احترام وې او د انسانيت د عزت احترام هغه ته کمندونو ذکر کړل دي چې انسان ډیر محترم دی او بل و تعالی او خو نو د تعلیم او د رب رب فراوس چه او پی جانا رب او پی جانا اللہ رب العزت او پی جانا چه اللہ او پی جانی نو انسان با او پی جانی دا اولنی آیاتو نو چه دا برا اسمان نظمک ترالل اولنی آیاتو نو دنیا تدارا غلیو نبی علیہ السلام پا یو ڈونگی سوچ کی غار حرا کے ناس تو او دا سوچ کاؤ چې دا انسانان با یو بل سره څنګه یو ځای کیږي په سالم دنیا کې په انسانیت ماین او د انسانیت احترام کوونکې هغه نبی علیہ السلام په سالم دنیا کې درځیدونکې هغه نبی علیہ الصلات والسلام شدا او سره فکرو شدا انسانان به یو بل سره څنګه یو ځای کیږي د نه د دینه با یو یونټ او یو وحدت څنګه جوړیږي او د دین انسانیت ربط په الله سره څنګه راځي په دې او جوور سوچ کې با نبی علیہ السلام په غار حرا کې ناستو ما الله ما اینی ذکر کړی دی کانت عبادته التفکر نبی علیہ السلام با چې غار حرا کې ناستو د نبوت نامه کې داغه عبادت سو هغه دا ډونګه سوچ کول دا سوچ په کاو چې کله ورته وہی ورکړه دا اقرای ولا ورکو نو لگا یا تو نرالل پورا خبر واضح نشوا نو بیای سوچو نشو رو کرل نو پزان بے سادر واچو او یو اوگت پلان یو اوگده منصوبه بے جوڑولا چه دای خورال لگ راکو خدا موسکی گی سو آخیر و تاویل یا ایوه المزمل یا ایوه المدستر یا اوگت پلان جوڑه ان کیا یا اوگت سوچ کو ان کیا پاسا او تج بسوچونو نکیگی کارو کا قوم اللائل قوم فانزر و ربک فکبر محنتو کا اخواریو کا محنتو کا اخواریو کا تو نبی علیہ السلام و سلام پڑھونگی سوچ کیو فغار حرا کی او اللہ رب العزت نا پینزا یا تو نراو لگل دا سالم کائنات خلقت پکیو چه دا تقریبا طول انسانان منی چه دا کائنات چا پیدا کرده پا خواس انسانانو که یو ڈالاو او اغای ویل چه دا کائنات پا خپلا پیدا شوه ده لیکن او سڑه چه کوئی کنی او خزانه پا گراو جی بس دا غشانت دا کائنات راو ته ده اصحاب البختی ولی اتفاق والو دا عالمانوی اجهل الجوالا پټولو کې د ټاپو جاهل دا سړی د ټاپو جاهل چې دومره نګوري یو د ګاندلو ستن څوک جوړول نه شي هغه له کمندرو په خپل ناراضي هغه له جوړون کې ګوري میډین جاپان پیل کی یا میډین چینا پیل کی هغه باندې چې کمندرو سلی کی او سالم کائنات په خپل پیدا شو په خپل پیدا شو او د دې وې څوک جوړون کې نشته دې تنن سبا ایتیزم وای انټی ایتیزم دا الله نه انکار وای مونږ د علم پرانا کې وکړو د جال پرانا کې دا الله نه انکار وکړو هغه جال ترقی وکړه هغه صرف کورسای ته لاړو مکه او پټاټ نه استو او اوس چې کندرو کورسای کې کې نه استو مکه به شبړ ویختو اوس یو تغیر اخرو لا وګیره صفاکړه او پدلونی وطاوا چو صرف دومره شوا وی وینزو پاکی کو ناجال پاک کو رامخطای کو تقریبا پی انسانانو که دای سکنیشتا چا غد آووی چه دا کائنات چا پیدا کرده نده و پخپلا راغله ده چه کم دا سائنزانانو نظریه و چا غی بگ بینگ وی بگ بینگ وی چه با دی کائنات کی او دماکه شوی دا او دا غی دماکی نا دا کائنات پیدا شوی دی دا کائنات پیدا شوی دی اوس اغی موی وی دا دماکه شوی ندا دا چاکڑی دا او دماکی نا دا سی درزار نده مراد خو پیلا و مراد دی چه اللہ رب العزت دا خوارکل کانتا رتقن ففتقنا هما دا کائنات الله پیدا کرده دی تا دے کائنات ہیرو چی دے راغے انسان دے تو اللہ رب العزت پدی آیاتونو کې د انسان حقیقت خی دے انسان حقیقت خی چه ذاتی طور پدے کسا کمال نشتا ذاتی طور پدے کیس کمال نشتا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے ند کے ذاتی سے کمال نشتے اول خاور نہ جوڑو او بیا چې کمدنو دے اوساس کی داغی نہ جوڑ شو او غساس کی کہ انخلاب راغے وین شو دے وینی نہ چھ کمدنو پوٹے شو دو گواخی پاگی کی اللہ اندامونا جوڑ کرلو او بیا بکی دبر عالم تب او شو روحی بکی اللہ واچو اللہ رب العزت وی کردن سسیز جوڑی گی نو آغا و پا قلم اعلا جوڑی گی دے کردے ازمکی پا تعلیم کے سم رزان مخی نو دم ربط دے پا حیوانیت کی ترقی کی حیوانیت کی صرف ڈوڑائی دا نو آغا بچے کمدنو دزمکی پزائی پا میز باندی اخری دو امی پزائی بے پخا کی او ورسارا بچے کمدنو پلیٹ کی دی میز با کی دی او بچے ما ترقی اکڑا نور خوراک تے اغا نور زناورم کئی دین کی اغیم زان دے اخنائی گرمی نا پٹی دین پٹ کو صرف پا حیوانیت کی با ترقی کی دزمکی تعلیمونو سارا با د انسان بدن د انسان زناور توب اغا با ترقی کی بے حیاتوب لبا بدکارو لبا خلی خلی زائیو نا جوڑی چه کلب والا جوڑ کا شرابونو سارا بے کئی او غیله به کمندونو نوی نوی پلانونه جوړی د قتلونو د باره با نوی نوی سيزونه راوباسي چې څنګه به کمندونو قتل کای نوی نوی سيزونه را بار اوباسي د غلا د باره با نوی نوی طریقې راوباسي چې سړی په دفتر کې ناشې سپینه جامه کې او یو د سخت تو کې او یو رب غلاو کې نو دا څه وڅ څنګه چل کای لگا دا چل باندې څنګه ځکای نو دیو دا غلا نوی نوی طریقیز دا کئی دا انسان انسانیت اللہ ویل اقرأ و ربک الاکرم کد انسان انسانیتی نو آو پا قرآن کریم باندی نو دا اولانے وحی اللہ راو لے گلا او دا انسان مرض اخو چھ انسان زانو نپیجن او انسان اللہ نپیجن ان الانسان اللہ یطغا انسان چھ کمدنو زان اوچت کو سرکشی اوکڑا او ډیر زان چې کمندن اوچت کو زان د خدای تو مرتبه ته ورسو چې ویزه خدای یم ول زان پیجندل نو پړومبای سپاره کی ویلو انی جاهلن فل ارض خلیفہ تبه د اڑر دلان دی دانه چې تبه د کمندن اڑر جوړای قانون به جوړای نه قانون به د کمندن نافذ کای تی تنفیز لرا لے گلے جوڑو لولنی انسان تو غیانو کو او داغی وجہ ذکر کری نو اقرآ وائل والا دا تعلیم دے قرآن تعلیم خی لولا پنم دراب دے آغازات چھ پیدا کردے یار یو چیز او پیدا کردے انسان من آلاکن چکی دیوینی نام اقران الولا وربک الاکرم رب ستاد عزت ورکون کے یا رب ستاد عزت من آغذات علما بالقلم شپویا ورکڑی دا پا قلم باندی نیو دا کت از مکی قلم دی دا قلم دے وزل پا زناورتوب کی ترقی در کئی دا دی قلم دا پاس یو اوچت قلم دی شاگا دا اللہ قلم دی دا قلم دا آغا قلم تابع کا دا تعلیم دی دا آغا تعلیم تابع کا دا قرآن دا تعلیم تابع کا نو بیا د خپل جوان تا گورا پویا ایک انسان پویا ورکڑ دا انسان لرا پر آغا سیزبانی چی دے پی نپوی دا مالم یالم دا اللہ نپی جند اوزان نپی جند قرآن و تا اللہ او خو اوزان و تا او خو یو سڑے چی کندنو دیر قابل وی دنیاوی تعلیم کې خو خپل مولا نه پیژني چې زه چا پیدا کړم او ډیر قابلیت خو خپل ځان نه لري خبر ځان ته یو ځنګلي زناور وای چې زه په خوا شادوم او بیا زمانه لکه کټ شو نو درې دم لکه د ډاروین نظریه او زه یو لسم بایولوژیم داز وتی امیباو انسان چینجو او بیا چینجینه دا شو ترخی وکړه د دین پس پتی سو جوڑی گی بیا وایا دا ترقی پزای او دری دادو دو بازار تینا بلاو خوشو دا شیط جوڑ شو او نورا پکی بیا دا ترقی نکی گی وی داروغ جن دی داروغ وی رختون دی و تا قیاس کی نو دای زان او نپی جن چیز سوک ما انسان چې کم دنو دا کم دین در آغل دی او شر تروان دی دا خو یو ډیر لوی چیزو خوارمان چې چا انسان پی جن دلوی علم الانسان ما لم یعلم پوئے که انسان پا غصبانی چی دے پی نپوئے دو اللہ نپی جندو او خپل زانی نپی جندو کالا یقینی خبر دا چین الانسان علی اطغا یقینا انسان چی دے دو سرکشی اکڑا از اب الى فراونا انو توغا یا مدوم فی تغیان امیامون تغیان سرکشی دے حد نتیرے دل انا لما تغلماو حملناکم فی الجاریہ والذین اجتنبوا الطاغوت ايعبدوا وانابوا الى الله يريدون ان يتاكموا الى الطاغوت والذين كفروا اولياءهم الطاغوت طغيان چې د سړی او هدي او داغي حد نه وربر شي اکر اس کی ان فرعون علا فی الارض وجعل اعلی شیام فرعونی نظام شو فرعون ناغزان او چت ک پزمکا کی اوی ویل انا ربکم الاعلا ما علمت لکم من اله غیری زو خدای یما زج کمدنو تربیت کونکه ام حاکم اعلا زم زما د حکم د پاسا د بلچا حکم د چلیگی انسان وی بزیما ان الانسان لا یطغى یقینا انسان چې کمنو سرکشی وکړه د سرکشه وجه سوا ار او استغنا د دیو جنا چې د ولید زار خپل موړ چې زما چاته جت نشته وای زه پورای ما هغه سرمایدارو سرمایدارانه طبقه چې دا نو هغه د آسمانی تعلیم خلاف کوي هاذا امر تکرهو الملوک د سردارانو وزیرانو او د سرمایدارو دا نظام بدشي د آسمانی نظام زکه اغه وای مونږ چې کندرو خلق زمونږ په حکم بکینی او پاسی او اسلام چې کمندونو دا نه مني اسلام صرف او صرف د الله غلامی مني اسلام کې حریت ته ار را او استغنا د دیو جنا چې د ولید ځان پورا په زما آسمانی تعلیم تاجت نشته ما فرحو بما عندهم من العلم فارض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياه الدنيا دا علم وي مال پورا دي ان الى ربك الرجا يقينا رب ساته کوم نو واپسي دا الله تبزي ان الى ربك الرجا يقينا رب ساته جن واپسي دا الله رب العزت تبزي هغه بدنه تپوس کوي انسان ځان چې کمندونو پورو غنو او قیامت چې کمندونو ير کو قیامت ير کو ار او استغنا ارایت الذی انا زورنا ورکی په انکار د نبی علیہ الصلات والسلام باندې ارایت الذی انا آی فکر دنه کړه کستا چې هغه باندې حق دنداس یو بندلار اذا صلی کل چې دې عبادت کوي دا الله دا الله عبادت کوي او الله رب العزت تابعداري کوي دا الله حکم پزای کوي آیا فکر دې نه کړه هغه کستا یا نه چې من کوي او بندې داسې او بندلره چې کله هغه د الله رب العزت حکم مني صلات ذکر کی صلات مکمل الله ته متوجه کیدل نومو و اومودو الصلاه دا منس چه ده اینا صلاة تنا عن الفاشا ایوال منکر فده منس کی صلاحیت ته چه ده که بنده ده اللہ تابدار شی او ده اللہ ده نافرمانه نا ده بچ که دو طاقت پکی پیدا شی زکه ویلو و اوموده اصولا منس چه ده دا ده دین سند او من اقاما فقط اقام الدین و من هدما فقط هدم الدین چې مونږ یو درو دیني و درو او چې مونږ یو نه لو دیني و نه لو نو اذا صلا کې ذکر د جزئی مراد ته کلی دا چې بنده م نه کوي چې هغه د الله د دین د درولو څخه کوي مهنت کوي دا الله د دین د درولو مهنت کوي چې هغه وای چې په پورا زندګۍ کې دا الله قانون راشي او دا الله رب العزت حکم راشي دوی مره تعجب خبره ګوره د داسې قسم نه کول پکار دي کړه داسې قسم راسته پکار ده دویم تعجب آئے فکر دنے نکڑے آئے کستا ہر آئیتا انکان علالہ دا آئیتا خبری کبیدا کس پیدایت او دے حکم کے دا تقوی یعنی پخپل ان ٹک تے او بلتا ان دے ٹک خبری حکم کئی میں بیا سو چکا دا دم انا کول پکار دی کر دم راستا پکار دا او مرا بی تقوی درم تاجب دا چه کم کس ترا دا چه کم نظام منا کون کرے من مخی ویلو چه قرآن مجید کسان ذکر گئی و لگده کی کلیات تصوی یو طرف تا نبی علیہ السلام دی آغا نظام راوڑه دی دا کامیابای او بل طرف تا چه کمدنو ابو جهل ابو لہب او آغا خلق دی ابو جهل ابو لہب سرمایه داران و خلقو آغی نبی علیہ السلام سکو منکو آغی نبی علیہ السلام سکو مانا کاوی اوس دا چې کم دی سره نظام دی په کچرتا دا د نبی علیہ السلام د نظام نه سره بهتر وي او یا ور سره سره برابر وي کوم خی ول نیول نو صدمره خبره نه و خو چې نبی علیہ السلام سره کم نظام دی د دې مقابله کې دی سره د سره سنشته نظام نشته کوله خلا پریدا نو بیا مانا کاور سمانه لدی تاسو خو چې کمندرو آزادانه ژوند دي او تاسو ته فکر نه کوي زناورو په شان ژوند تیروي زه داسه قسم نه کول آی فکر دې نه کړه ان کا زبوت الله کده درو جن غني یعنی دا غلط نظام والا وات الله او مخړی زه ټول جواب علم یعلم ان الله یرا آی دې پوېږي چې یقینا الله رب العزت ویني دلاره دا سنو اپکار لا الا میانتای انسوام بن ناسیا کده چه کمدنو بند نشو دو دشمنائی دا پیغمبرنا او د اسلام دا نظام دو دشمنائی نا کده نا بند نشو دل انسوام بن ناسیا خامخا زبراخ کمدل اراد تندینا ناسیت انکازبا اتنده دروغ جنو گنانگار فالیدو نادیا دسر او پدی کی غلط ملگیری بی فراو دی بلی دی خپل مجلس لارا پل ڈالی او پاٹای لگ راو لیگی راو بلی سندو زبانیا زرداج زبم راو بلم خپل پاٹی او ڈالا براو بلم یعنی مطلب د اسلامی نظام داغی مددکار بوم پیدا شی او د اسلام د خدمت مددگار بوم پیدا شی آغا با زبانیا بی پا قیامت کے زبانیا پا رشتی دی او په دنیا کې سر فروشان اسلام شاغه د اسلام د پارا سر شیندی او سر قربانی پسند او زبانیا کلا دا سنو پکار ممانه ده او سجده کوا نزده شا اللہ تا صورت کې دری کلا راوڑل یو کلا کې د انسان طغیان ذکر ده اشاره ده چې سرمایدار خلق تعیش پسند خلق او لیډر طبقا اغه د قرآنی نظام او د آسمانی نظام اغه منلو ته تیار نه دي او د اغه دشمنی کوي فدویم کلا کی وای کلا الا لم ينتهي لنسوان بالناسیا دا دویم کلا تعالی پکار دي چې دغه غلط نظام را دوکي او اغه باندې خلق پویا کې دغه غلطی معلومه کې دا سخکاره که لکه پتندی چه ولولی که کاب پارا پا دو جال پتندی بیدی کلی که نا کاب پارا چه دا سه بیانو که دا سه وعظو که چه خلقو تا داغی غلطواله او داغی کفر بلکل سشی کارشی دا غلط نظام دو درم کالا که محنت کوا او دا آغا نظام ملگره که گما دا الله د حکم تابع شه او د غلط نظام رکن ما جوړيږي لا تطيعو داغه نظام چې کم دنو مملګره کیگا تو قران کریم مقام هغه بیانې تو قران کریم مقام بیانې چې دادا سے نظام دی قران کریم دا سے نظام دی چې په دې باندې انسانیت ډېر زر ترقی کوي ډېر زر ترقی کوي یا انګريز دا تفسیر کړی دا چې په لږ وخت کې په کمو وسایل سره کل نتائج چې ورکړي دي دا غي مثال به نبی عليه السلام دی په لږ وخت کې او کم وسایل او بهترین نتائج ویدی جواب چی نو نبی علیہ السلام بی نبی علیہ السلام بی د دین علاوه تاریکونه دی کاغذ زور تاریکونه کد زر تاریکونه او کد زمکه ری تعلیم تاریکونه پاغی انسانیت پا مخ کی نشید لی انسانیت پا کتا پاتی کی حیوانیت پا زی پا مخ کی زناورتوب با پا مخ کی زی زناور با ترقی کی خو انسان نکی ده انسان ترقی اپا قرآن نا اللہ رب العزت وی پا کال کی یو میاشتا پا میاشتو کی یو رز دا پا دی کال کی یو میاشتا پا دی میاش کی یو اسدا شپا دا پا آغا شپا کی یو نظام را غلیو پا آغا شپا کی یو نظام را غلیو لیلت القدر پا آغی که چه کمدنو دنیا تا یو پروگرام را غلیو آغا شپا چی دا نو خیرم من الف شعر الف شعر تقریبا سل کال جوڑی گی صحیح دا دا خلق چی دی دا سکولیان و کالجیان نو دی چه کمدنو ورک دی حسابی کنا او چه ورک دی نی اغنی حسابی ویدت پا کال کې دو میاشتې دي چای کې چې کمدنو کار نه کوي څوک نو دو میاشتې د کار میاشتې چې دي هغه لست دي نو د کار کال لست دی لست میاشتې نو لست میاشتې کال شو نو سل کال شو زر میاشتې سو شو سل کال شو زر میاشتې سل کال شو نو چې عام تحریکونه د انسانانو د سمولو د پاره د انسانانو د سمولو د پاره مهنت کوي او خواري کوي د دې چې سل کال پس په نتیجه ورسی یا وی نتیجه ته سو کال پس ورسی سل کال نو قران وت په یو شپه کې رسی په نو شو قران هغه نتیجه ته په یو شپه کې رسی خیر من الف شهر دا داسې نظام دی یعنی چې کلام د زور والا د لوړ والا تاریخ شروع شي هغه وي ز امن راولم یا د پیسو والا شروع شي وي ز سراولم امن او حیا راولم یا د دنیوي تعلیمونو والا شروع شي او عزت کدر امن راولم سراولم حیا راولم نو دې چې سل کال پس کوم نتیجه څه کوي ورکي ور بوم نه کیو کس کوي ورکي هغه نتیجه قران په یو شپه کې ورکي قران کریم داسې کتاب دی لو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى نو جواب محذوف لکان هذا هو هذا قران کریم دی ته قران تعلیم د انسان د فطرت سره موافق دی په دې باندې انسان روحاني ترقی ډیر زر زر کیږي ډیر په بره بيزي انسان په ډیر زر په بره زی په دې دنیا کې پم ترقی کوي په آخرت کې پم ترقی کوي الله ترغیب ورکړي دومره لوی کتاب دی او تاسو دغه شانتي پرې خورئ مونږ نور سيزونو ته توجه وکړه هر سوایو خدای الله کتاب نه وایلو ان انزلنا فی لیلۃ القدر یقینا نازل کړه مې دل را پشپدې عزت کې او تاسو شي په یو کړه چې صدا شپدې عزت شپدې عزت چې داو د احترام دا غورا دا زرمی آشتونا یعنی پا دی که چه انسان عبادتو کی نو دی سل کالا پا بارا باندی دی کبی آمونگ وایو چه رستو لپاتی شو نو کلا کلا منگ دا سی گناونو کو چه دو سوا کالم رستو راواری نو آپا لگناونو سر رستو رازو کنا خیر من الفشار ډیر به سره دا ظلم یا شتونه تنظر الملائکه و الروح دې شپې او کمال داري چرا کوزيږي په دې کې فرشتي جبرائيل عليه السلام او جبرائيل عليه السلام په دې کې په اجازه دراوي هغه راضي او ګرځي چې څوک په ځمکه کې د دې قران خدمت کوي او دا چې ټولې ویني چې هغه دې قران سره کوي خدمت کوي نو هغه هغه سره کینی او دا هغه تذکره په ملای اعلی کیږي بالکل امر السلام راوړي چې کوم دنو دا فرشتي او جبريل دار یو معاملې را سلامتیا او سلام هي حتا مطلع الفجر دا سلام د وزل لري من کل امر السلام راوړي دار امرنا او د هر حکم نا سلامتیا یعنی اسلام په هر حکم کې صدا سلامتیا دا او دا شپه دا حتا مطلع الفجر هي دا شپه چې دا راتر خطو تر صبح پورې دا بس هر شپه عبادت کو پټ ساتلو کې راز دادی خواجه چې کرسی دی شب قدر نشانی هر شب شب قدر اگر قدر بدانی هر شپه شب قدر دا خوکی عزت دا سرعی که احترامی دا سرعی به احترامو کا او عبادتو کا قرآن کریم پر روجه کی ہوا آیا سورت بینه کې زورن اور کئی سمرا کل نظام د لوی مقصد د پارا اغه د کمدن را دی چې خلق الله سره او ځای کی نو دی ته وګوره دی لاغي خلاف شروع کو داغي خلاف شروع کو ته قران کریم خلاف شروع کو دومر عظیم نظام او دومر لوی کتاب د لوی مقصد د پارا الله رب العزت راولې کو او دی داغي خلاف شروع کو بغیر د دین اصلاح راتلی نشو بغیر د دین انتظام برابرې دی نشو او دی د الله کتاب چې کمونو پرې خودو او شاته او ارتاو کو نو چې انسان کېدنو پچا کېدو په قران کریم باندې پدې کېدو چې کله قران پرې خودو نو شر البریه شو او چې قران راواغست نو هغه خیر البریه شر البریه شو د انسانیت دشمن هغه به هغه سوکی چې کنده د قران عقیده ای او نه به کنده قران عملی هغه انسانیت دشمن دی هغه به انسان وجنی او بی عزت کایم او عزتونه علوم اعلان کوي او چې چا کې قران او چا کې د قران قانونو او د قران کریم اخلاقو هغه به انسانیت هم یو بل سره یو ځای کوي او الله سره هم سکی یو ځای کوي تړي وی دا الله سره سخت ضرورت او انسانيت ته کله ځمکه شړې شي او اوج شي نو الله سو کی بارانو کی د انسانيت ځمکه د نبی عليه السلام په دور کې اوج شوا شړ شوا نو ځمکه سو غوښته باران غوښته نو الله د قران سو کو بارانو کو نبی عليه السلام صحابه اغه خور کا قران سم سکو خور کو په اوسنی وخت کې د انسانیت مکه شاله ده بالکل بنجاره ده تقریبا سل کال او شو چې دا د کندنو بنجاره ده الله دې رحم وکي او الله رب العزت ته قران خور کی او الله دې د قران کریم بادشاہی راوړي فلم یکون الذین کفروا من الکتاب نو کسان چې کفر کړی د کتاب والاو نه او مشرکان منفقینا یو معنی منفقینا شک کوم کی په خپل کفر او شرک خپل کفر او شرک او په خپل غلط نظام کې څه نه کو شک نه کو ودا من خصيو ټیکیو چې تر څو پورې قران والا قران نو بیان کړي نو خپل کفر او غلط نظام ته غلطو نه وي د دې وجه نه قران والا ول قران بیانول پکار دي چې کم از کم غلط عمل کوون کې او په غلط نظام چلیدون کې خزان ته سو وي غلط وي عقیده خو به سشي سمشي کړه عقیده به سمشي نو منفقینا مترددین فی الكفر والشرك لم یکن الذین کفروا من الکتاب نو چې کمنو ندی کافران دال کتاب او مشرکان منفقینا هلاکیدون کی حتا تا تیوم البینا لکه بنی اسرائیل کې وای فما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ترسومی چی پیغمبر نی را لے گلنو عذاب نوار کونو منفقین معذبین چودون کی انفکاک حلاکت توئی چی وچوی او ختم شی نو اللہ اینا حلاکون ترسو پوری چی ورد بینا را لے گلی نو قرآن راو نلی گی نو اللہ اینا حلاکی نا خبرک اینا حلاکی درہوانا والمشرکین منفقین بیا لیدون کی دو کفر او دو شرکنا جدا کی دون کی دو کفر او دو شرکنا کفر او شرکنا نو جدا کی دل حتی تاتی اوم البینا صلو رحمان منفقینا پات کی دون کی بغیر درالے گلو دو پیغمبرنا حتی تاتی اوم البینا اللہ دا شانتی نپریدی اللہ ورطا پیغمبر را لیگی دائی را لیگی ابینا صدی پیغمبر د طرف د الله نه چې بیان یې دیتا صحیفه او مضمونونه پاک پاک صوفه متوارا هغه صحیفه چې کمنو پانی پاکی پاکی فیاج بدی کې دی مضمونونه مضبوطو فیا کتب قیمه دینن قیمه ملت ابراهیم حنیفا او د قیم معنی من کړي وا چې هغه وو او دې او جیبا باقی او د قیم مطلب اچھا آغا تعمیر راولی عبادی راولی دا دی مقابل کې چه کم نظامی نو تخریب راولی فیا کتب قیمہ پدی کنی مضمونو نامضبوط چه نور منسوخ کئی غلط نظامو نا ختمئی وما تفرق اللذین او تل کتاب زورا نور کئی او اختلاف نو کڑیا کسانو چه ورکلشو تا کتاب مگر پس دینا چرال لیتا صاف او واضح بیان یارا کی دیشی دای سره د تیرو کتابونو نه دلیلی نو جواب د تیرو کتابونو او د دې کتاب مضمون یو دی واما او میرو او دې ته حکم نو کړی شوی ماګر د دې خبره لیا عبد الله دا چې دې عبادت کی یو د الله غلامی عبادت او افات په صرف د چا کوي مخلصین له دین خالص کون کی اغلره تابعداری ا دین ال اعتقاد ا دین اطاع یوازی کون کی اغلا رزڑو عقیده بدا اللہی او مخلصین علا الدین خالص کون کی اغلا رتابداری خنفا شئی صرف دیو اللہ یعنی جماعت کم دا اللہ بازار کم دا اللہ او پا حکومت سرکاری مخمو کم دا اللہ حنیفیت داو او در خنفا و یقیم الصلاة او در مجلرا وردی کی زکاة وذالک دین القیمه او دار ذکم درو دین مضبوط او د تعمیر او د آبادای زورنا او یرا یقینا کسان چې انکار وکړي کتاب والاونه او مشرکانو نه پورد جهنم کې وي همیشه وي پدې کې او داری بدتر په مخلوقاتو کې زنا اورونو بدتر ان شر الدواب او دې او توې د ترقیات تدې یورپ تدې ډیر په عزت نظر ګوري ته د قران په چشمو ته وګوره اولائکم شر البریا کیا خینا کسان چیمان راوڑ دے دا بینا اومنل دا قرآن اومنل پاملو سوالیات او کئین اکملونا اولائکم خیر البریا دا خلق چدے دار بہتر دا مخلوقاتو او مخ انسانیت کے بہترین داری بادلر دے پنی زرب دے بانی باغون دا آمیش شبائی کی با لاند داغی نسین دونا خالدین فی آبادا همیشه وی بدی کیا همیشه خوشحال بی اللہ دین او دیب و خوشحالی دا اللہ نا ذالک لمن خشی رب با داد پار دا آغا چاہ شیری کی دخپل رب نا دا کتاب او دا پیغمبر آغا سوک منی چه سوک دا آخرت نیری گی او آغا سر فکری فکری و سر چه ما پس رستو یا رز را روانا یا ورځ را روانه ده زه به الله له څه جواب ورکوم الله رب العزت له څه جواب ورکوم په تخویف اخروی ذکر کوي یاره د آخرت او د قیامت احوال ذکر کوي غټ مضمونونه سلورو قران کریم کې ابتدایي طول اتم زمینو افسران مسلې سلور وي پای کې یو مسله د آخرت ایمانو ایمان بل آخرتو د آخرت یقین د دې وجنا حدیث کې راځي وای سورت زلزال د قران څلورم برخه ده ربع القران د قران څلورم حصہ ده نو مطلب په بار د مضمون سره په بار د مضمون سره څلورم حصہ ده چې څلور مسلې قران کې غټه بیان دي یو مسله په کې ده پاغه وخت کې چور کړش چوکې زمکا یو جوړک زلزلہ تیل اردو چو جڑاقی گزمکا زلزالا فمناسب جڑاق دا دیبانی یو خطرناک جڑاق پینو و اخرج تیل اردو اسکالا آراو با غرز ازمکا راو با باس ازمکا درانو بوجنائی چکم درانو بوجنائی دی ازمکا کلان دی خاص کر انسانان پکی دی آغا بر ارتاو کی او باوا انسان چی دی ازمکی لسی شوی دی فدقر ازا بیانی راق پل آلات زمکا بانی سشوی دی چا چا پی سکڑی دی طول بالوئی دیو جنا چه یقیناً رفستا حکم کرده دیتا فدقر ازا بانی از درن ناس وشتا تن راوزی بخلق گرد ورد خوارا وارا دیو پارا چه او خود لشی دیتا عملو نددائی پل عمل بووی نیوس نو آغا سوک چه عملیو کو مسقال زرتن فمی عمل پچا چې عمل کړی په شان دی او ذره نو د نیکای نو به ویني دی لاره او چا چې عمل کړی په شان دی او ذره د ګنا او شر نو به ویني دی لاره خپل عمل د لارې مل نه پټي کې بدرنه نه او به ویني ونا شکر نه د پکار ونا شکر نه د پکار لګې برات والا د زنو سيزونو نه د زنو سيزونو نه برات والا اسیو زناور دی اسیو زناور دی د خپل مالک د پارا د خپل مالک د پارا دومره تیز منډه وای چې د سومانو نه کمونو ورو باسي د سومانو نه ورو باسي او سم ځان سره کې داغه د پارا سنکیږي او هغه چې کمونو حمله کوي د خپل مالک د پاره خپل مالک د پاره حمله کوي او لوټ کوي ڈاکی له لیږي د اس نوزي به ورزي او ڈاکا کوي او دړي اوچتای او د دشمن میانز لا ورزي په میانز کې د دشمن قاصدی د دشمن اميري لخکر په مینس کې د دشمن لخکر اميري دا دشمن دا اس چې ده هغه مير صدام رسېږي ځان مړ کی ستړي کی دا تا مالک ولا څور کوي او به ودانه مالک ولا ور کوي څه شي او به ودانه یا انسان لګزان ته وګوره ما خام کې تاله صدر کوي لګ سوچوکا او لگزان تا او گورا چه تالا اللہ صدر کری دی او سمرا دل در کئی او سنگ دل در کئی تا دا غد پارا سو کرد تا لگزان سڑے که او سانکی دی تر تا چه دا اللہ دی دن دا پارا دی مند والی دا اللہ دی دن دا پارا دی تر سپلے اوشنولا از دا نال نو رو باسی تا تر تر دن دا پارا سپلے پیزار اوشنو اغا جی کمدنو لوٹ کئی او هغه حمله کوي ته تر تلاړي د دشمن خار تا هغه تر هم هغه باندې حمله وکړه یا دې هغه له دعوت ورکو مکی صورت ته دعوت تی ورکو او بیا دې هغه میر ثور رسیدي چې هغه میر ثور شي او هغه ته کومو مسله بیان کی نو دا حالتونه د اس په دې گواهی چې دا انسان د خپل جواب بسی چه انسان تا دا سه اکرل جواب بسی نا دکی توی لکنود دکی توی لکنود اللہ تعالی سکڑی دی او اللہ رب العزت تعالی سکی او تا با جواب کې سه اکرل اللہ علا جوابیسنا نا انہا الانسان لرد بیهی ناشکر دے دا انسان انسان لگی برت والا داستان لگی برت والا ولا عادیات زبان زنو ویلیو دا مجاہدین و آسان دی سورت خو مکی دی او نزول کی سوار لسم دی شاویداد آجیان او خان دی نو حج لاکم زی فرس شو حج لاکم زی فرس شو دا صرف خی عربو کی خپلو کی جنگونا او لوٹماری پکی وا دلتوی فل مغیرات سبحان اگر دا لوٹمارو دا ڈاکوانو آسان یادی از لوټمارو د ډاکوانو آسان یاني چې دا غي حالت پدی گوا دی چې د خپل مالک قدر وکاو انسان د خپل مالک قدر هغه خپل مالک قدر نکو ولا عادیات زبان او گوا دی ولا عادیات گوا دی منډه وونکی سانکه د لوبان دی او ور یستون کې د سمانو نا قام لکون کې په وخت د سبا کې فاسر نبیه ناقا نپورتا کی بده سر دولا فاسد نبیه جامع ورزی فاسدنا میانس ورزی بده سر جامعان گنه تا تا گنه میانس لورزی هیندار انسانا مرض ده انسان یقینا دین دا انسان خامخا درخ پلنا شکرا ده وینو علا ذالک لشهید او یقینا دا انسان بخپل بده گوا ده یار د انسان دا زړه په دی باندې گواہی کوي په دې کې د بل چا ویل او تاجت نشي وای نو له حب الخير الشديد وجد مرض یا خیران دا انسان خامخا په مینا د مال کې ډیر سخت دی د مال سره ډیر مینا په مینا د مال کې ډیر سخت دی دا غي د وجنه نافرمانه ده الله کوي افلا یعلم اذا بصر ما في القبور علاج آخرت نا سوچو کار نوائی نپوئی گی دا انسان چکل را برسی رکلی شی آغا جب قبرنو کی دی باو سلمہ فی صدور او کار رکلی شی آغا جب سنو کی دی یقینا رب دی پدی باندی یاو مائزن نن پا دنیا کی لاکھا میر خامخا خبردار دی آخرت کی خبیر سووی نی ہر سوک سکی اوی نی و دنیا کی پی سو خبردار دی و سم اللہ خبردار دی نو دار سو بسته چه کم پتائی نو دار سو برخ کارا کی گی خطرناکی ده قیامت نامو آیا چه زبا ده حالات و مقابلو کم همیں حالات کے حالات کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہوگا اور همیں زلزل پروف آبادی تعمیر کرنی ہوگی تا آگے حالات و مقابلت نشکو لے اگر دمر سخت حالات تی دمر سخت حالات تی چه دا آگے مخطبا غرونه وړای شي غرونه ودا شي لکه څه شي ډند څه وړای الوزول شي څه شي او داغه مخ ته هغه انسان چې هغه د کمندرو توحید نو منلې او هغه د کمندرو رسالت ته نبی علی السلام نو منلې ایمان نو داغه مخ ته هغه انسانان داسې لکه پتنګان خوړو تومره سقالات دي اسدا سے آسان حالات نوی ذ قیامت خطرناکی ذکر کئ چې هغه حالات سوق مقابله نشی کوله کله هغه مقابله کئ نو په ایمان او په نیک عمل کی هغه وته بالکل لوی متاثر و ام من فزع یومئذ بالکل وپامن او خطرناکی ذ قیامت ذکر کئ القاریہ تو ٹھانگا ان کی رز اور ٹھانگا ان کے مصیبات کھڑنگا ان کے ملکاریا صدق کھڑنگا ان کے مصیبات ہم آدراک ملکاریا اور سشی خبر کرے تو چھ صدق ٹھانگا ان کے مصیبات دار توجہ کول دا پارا ہوئی چھ تا تصف بطر چھ کاریا سشی دے ندی دا پارا چھ دا خلق لکتی شی متوجی شی وی دا آگے حالات و مقابلہ سکنشی کولے یوما یکون الناس کالفراش فاغر چشی بخلق پشاند پتنگانو خورو ورو و تکون الجبالو او شی بغرونا پشاند وڑای المنفوش حلوزوال شوی نوار چه آغا سوک چی دردرانو شو طولو نداغو چه طولی درون شو فاوا فی عیشت رازیا دیووی چه کمدنو پجوند خوش آلکی فاما من خفت موازینو او آسو که سپوک شتولو نداغو فاومو هاویا نزاید دد هاویا فما درا کماهیا او سسشی خبر کلی چه دا هاویا سشه ده نارون حامیا دا ورد بلیدون که انتهایی گرم نارون حامیا ورد انتهایی گرم دی ورد تطلون که سوک تی چاگه دا دنیا بانی خپل وقت زائه که آخرت بانی یقین نکو او طول چه کمدنو وقت دنیا لور که او دا آخرت نا او دا آخرت دا تیاره نا سشی غافل کرو چه دیرولو خولی کولو تا نو گوری دیرولو تا گوری چه با دی صرف وی چه ما مال دیر کلی ما چه کمدنو عزت دیر کلی ما پتی دیر کلی ما جیداد دیر کلی بار دیرولو مرکو ما چه کمدنو اوتونا دیر کلی ما نفری دیر کلی بار دیرولو غافل کلی طالبان را سر دیر وی بعد تکاسوری و مستقل فتنه دا چه ما دا توجیگان دیر یاده وی ما تا خبر دیر یاده وی ما تا شیرون دیر یاد وی دا دیروال مستقل فتنه را تکاسور او قرآن وی لیابلوکم ایوکم احسن و عملا قرآن احسنیت یادی عملو کا قلعو کا قرآن میں عیار تا گوری میں عیار تا طول عمل تا قرآن گوری قرآن دیر تا نو گوری چه تا دیر کری دی مال دیر راوڑ دی قرآن کریم ستا خیستا عمل تا گوری میں عیار تا گوری نو دی زکل آخرت نا غافل شو علاکم التکاسر غافل اکڑی تاسو دیر والی دمال او دیر والی نیزد چه بر دیری او دیری تر دی غافل اکڑی تر دی چه تاسو زیارتو کده قبرونو یعنی مڑ شوئی یا مڑی شمیرل شورو کلو جستا مڑی دیر دی که زمان مڑی دیر دی یا مڑی خرسولم شورو کلو حتا زرتم المقابر تر دی چه تاسو اولیدل زیارتو کده قبرونو کلا دا تکاسر نو پکار کلا یعنی دا ډیرول نو پکار صوفت عالمونا زرده چه پو بشی تاسو چه کار دا ډیرول نو ده کار دا عمل دا خلی کولو بانده ده صوفت عالمونا زرده چه پو بشی تاسو بیا توام چه دا ډیرول نو پکار صوفت عالمونا زرده چه پو بشی تاسو کلا یقینی خبره ده لو تعلمون علم اليقين کتا سپوشی په یقیني علم باندې لا ترون الجحیم ګوریا چلو تم کتا سو یقین راغه پدی په دنیا کې ردا یقین څه شو په دنیا کې ردا یقین څه شو راغه چې دا تکاثر خشه نه وي او د دې په بدرنګه ته څه شو پوه شو لا ترون الجحیم دا دوزخ په دلته ویني په دې تکاثر کې دا دنیا چې دوزخ شوه دي دا د ست د وجه نه د تکاثر د وجه دوزخ دي چې مالونه ډیر وا اولادونه ډیر وا فوجونه ډیر وا او خسته کول ته ایمان ته او نیک عمل ته چا فکر لو تعلمون علم اليقين کتا سو په دې له په یقیني علم باندې نو خامخا تاسو ویني دوزخ او بیا به تاسو ویني دل را په خپل سترګو باندې دنیا کې به یی داستا یقین راشي چې دا کار د څه شي دی د دوزخ ته او بیا په آخرت کې په خپل سکی بیا وا تاسو کول شي تاسو نه په دکره ځوان دار نعمت چې څومره توای چې په روزه مات کې پکوړم پکار دی روزه مات کې د کمنو چاټم پکار دی روزه مات کې مربوم پکار دی روزه مات کې چا سلادم پکار دي روزه مات کې چې کمندرو سموسین سي پکار دي نو ډیرای لگا زالوبه پکین سي پکار دي ډیروا ډیروا نو ډیر نکړو ولا تسالون یوم الدین نای د دې هر نعمت بارک به نه سکی دار نعمت بارک به تاسو کې چې هغه کجوره دیم خوړلې و او بیا د ور سره د کندونو چاټوم خوړل وو ور سره د امرود دغه شانتیم کتا کړو ور سره د کندونو کینوم کتا کړو ور سره د دانور سيزونوم کتا کړو اوس دا تاسو ته چې ما سوتن بیا تراوت او درېدل وکنه نو دلا چې ته بیا کله یو په لګردې دی او کله بل په لګردې دی کله بیا لا په ما سوتن کې چې پراټو په سر روان وي اوانډ پراټو په سر روان وي او دل ټول شپه بیا می ته ناشې دا خوراک تاله میچ لدر کو چې ته چې کندنو کېلو نه کوه او میچ چې کندنو ناشیا او بیا د موبایل لاغستر خپل په خپل ټولې دا او لګوتا په بار باندې بوزا ګوتا په بار باندې بوزا نو لا تسالون یوم اذن علی تاسو پکېږي د هر نعمت بارکی ثم لا تسالون بیا می قسم میری قسم لا می تاکید نونی تاکید جواب قسمی قسم پا اللہ چه خامقا تفوز بکول جستا سنا پدک و رضبانی ده هر نعمت بارکی نا قرآن املوی نعمت تردی بارکی بم اللہ تفوز اللہ با تفوز که جسس سلوکتی و سرکڑو لا تسالونا یوم زنان النائم ده تکاسور پا زیرا شئی دا دیروال میلوال پریدی دا چه کور دیرو ما جیدال دیرو ما مال دیرو ما دیرول پریدی د ډیرولو په ځای مې عیار اختیار کړي ول اسر ان الانسان لفی دا تکاثر بربادی ده تکاثر بربادی ده تاریخ د زمانی گواهی چې ډیرو مالونو والا ندی کامیاب شوی د ډیرو فوجونو والا ندی کامیاب شوی تاریخ گواهی د سالم تاریخ د انسانیت نه چور هغه د کمندونو دادی چې د دنیاوی اساس او سامان والا او د مادیات والا هغه کامیاب شوی نه دي کامیابی چې په دنیا کې مونډلې ده او په آخرت کې مونډلې ده راغه د ایمان والا اوسه کړی ده راغه ایمان لراشي باندې کمال ذکر کړي دا مونږه لکزار ستړی کو ډیر زیات مونږه یو خبرې نیمته د کامیابی شي زوایو زمونږ پنيز دین چه ده نو اومانا یو کار شکر ده شکر ده چه ده یو خوبشته زمان پنیز یو کار داره چه دین اومانا دوی ما منز کوا منزو تلاوت پا که کل کل مکمل آمیدی کوا زکاة پر کوا روجوم نیوا شکر ده الحمدللہ دا یو سو سیزونو تا منگ عبادت وایو دا کوا بقای چې دې کنه سوشي بقای د دین پس کستا په جنت کې غاټو غټو درجو تسوی اراده یې لکه تبلیغ کې به کېم ځه سبق ما بق پکې موایا زوی پکې مدرسې تم سکا داخل کا نور چې دې کنه ته جنت زموږ شوه دې پدې منلو پدې مونږ غلط مونږ یو سوټو کو باندې پدې باندې جنت زموږ مونږ ته کا کړې اکا خمال نور بو تسوک زیمان بزنو آمان تیکا کڑا دی قرآن کریم د کامیابی سلور صفتو نوی چه کامیابی کی سلور و کارون والا با کامیابی کی یو دا دین منون کی دویم سالم دین پا عمل کی راوستون کی سالم دین یوازی منزو دسنا طول دین پا عمل کی سکون کی راوستون کی چو طول دین پا عمل کی راولی د نبی علیہ السلام چې کم دین راوړل دي هغه ټول په عمل کې سکی راوړي درې بیا د دې ټول دین د خوراولو مهنت وکي اور دې ویناو کې او بلتا او په دې کې تکالیف راځي هغه برداشت کی او یو بل تر تکلیفونو د برداشت کولو وصیت وکي دا سلور سيزونه دا د کمنو د کامیابی وي ولا اسره نار انسان گوار تاریخ زمانی او گوار زمانہ چه یقینا انسان خامخا تاوان کرے سنگا تاوان کرے چه راغلے یو نیمالی شو او چه اوڑیے نو پکٹ کے سکے اوڑی لیو دو گزارا چه راوڑے ہو چه دنیا تا راغلے ہو یو نیم کے لو او چه دنیا نزی او بازی بازی پکی دو ما نزی او دو ما نزی خدرون روان دے چراغلو دنیا ته بربندو او چې دنیا نزی نو پینځه شپږ غزا نه لږ غزا کپڑا ځان سره وړي لږ غزا کپڑا وی کاپور او اتر اپ کې لا جدا ا جدا دي چراغ دنیا ته نو کټ کې به پوچې غون ته کې ځای نیو یو لیس ځای به نیو او اوس چې کمندونو مرلی مرزای ونیو څنګه تا باندې ته پورا ګټه وکړه پورا ګټه وکړه قران کریم وای چراغلو نو د ګنان اچاو سپاو او چې دینو ګاندا روان دي تاوانې ده چراغلو نو سفار اغلو او چې دینو ښه روان دي عقیده ښه عمل ښه کردار ښه ګاندا روان دي تاوانې ده یقینا انسان خامخا تاوان کړي بجد تاوان نه سوکتي مگر آ کسان چې غي ایمان راړو عمل وکنه ایمان راړو عمل وکنه کو وتواسو بالحق وتواسو بالصبر او وینا کې یو بل څه نه کوي یو بل څه به حق وینا کوي وتواسو بالصبر او یو بل څه وینا کې د زغم او د برداشت خبره دی واوري دا ټوله اوس نتایج خلق دوړل شو زنو هغه د قران او د قرآنی نظام او د اسلامی نظام دشمنی شروع کړه دشمنی یې شروع کړه او ځنې داسې و چې هغه د هغه خدمت شروع کو دا هغه صفاتونه ذکر کوي او نه خیر د سورته همز نه تر سورته ماعون پورې پرې سلور سورتهونو کې د باطل پرستو نه خیر ذکر کوي دا هغه چا نه خیر ذکر کوي شاغی د قران او د اسلام دشمنی کوي دا هغه دشمنی کوي دا غی سالور علامی ذکر کئی نخی ذکر کئی او چچا اسلام منل رے او قرآن منل رے نو دا غی سالور نخی ذکر کئی دا چو پی جانی چه باطل پارس سوکتے او حق پارس سوکتے سورات اومس کے وئی چه کم خلق سرمایہ دار دی چودریان دی ملکانان دی خانان دی آغای دا اسلام دشمنی کئی دا آغای یو علامہ دادا چه دی بیٹک کی کینی آو دی پوجرہ کی کینی آو دی پا میٹنگ کی کینی میٹنگی اجلاسی وچه پدی که دی کینی وچه دا حق سوک دعوت ورکئی او د دین دعوت ورکي نو دې به دا غا ایبونه ګوري دا غا ایبونه بګوري مړه د کار خوښیم نشته خو به دا غا ترجمه دا څه نور کا دی دې فکر نور نشته نو دنیا کوم ځای ته لاړ دی وې چې د الله دین او دعوت دې به ایبونه لټي ایبونه بلټي د اسلامي نظام ایبونه بلټي او چې څوک د اسلام دعوت خورایي دا غي عیبونه بلټي په دادی صورت کې یو نه خ ذکر کړي ور سره قران سزا ذکر کړي چې دا خلک کامیابېدل نشي وروګتی شي تبا دي شي هر یو عیب لټون کې او پټ مو ذکرون کې لکل همزه تل مزه همز چا دې کمندو مخامخ عیبونه لټي پیغور ورکی لومس بششا او یا کس حلاکت تیاریو همازا تلو مازا پیغور ورکا ان کی لاو ایبلتا ان کی لاو آغا بدبختا چه جمع کئی مالا اشمیری ہے وی دور اشیو فلان کی بینک دور دی گمان کئی دے چه انا مالا اخلا دا چه ددا مال مدسر آمی شوی یعنی دے ہوئی چه زمان پا نظام زوال نرازی زمونږ دا نظام به همې شوي کلله چرم نه سر د چاوي دي دا دا حق محنت تی کی گی و باطل لپا تی کی گی چرمنا جا الحق و زحق الباطل تا دا حق محنت کوا دعوت چلوا چرم نشکی دے چه باطل لے ہمیشہ پاتی شی کالا بالکل نا خام خارتاو بکڑی شی دے پہتو اما کی لا یم بازن نا دا یواز آخرت نہیں دنیا کی مخوتو امی تزیم وما ادراک من خوتو اما او تسی شی خبر کلی چه خوتو اما سشی دے نار اللہ حتم چکون کی توئی لا يحتمنكم سليمان نار الله المنقدا غور دا الله دے بلکڑے شوے آغا چه خیجی بزلونو بانده یعنی دا اسلامی نظام بده دسلس کی اسی جی یا کادو یخطفو افسوارم تا سوالی والا لفتی دا خیجی دا بزلونو بانده انا آلی مقصودا یقینا دا اور دے پدی بانے بند کڑے شوے پاستنو دنگو دنگو کی فی آما دمو مادہ دا سوراتی فیل کی دوے منخہ ذکر کئی شردی دا اسلام دا نمانون کو او دا قرآن دا نمانون کو دا باطل پرستو خالکو دوے منخہ دا دا چی دینی مراکز د دین زایونا هغه بروانی د دین زایونا بروانی مدارس بروانی جماعتونا بروانی هغه بج کمدنو شړی وامن ازلامو ممن منا مساجد اللہ چه دا اللہ رب العزت جماعتونا روانی چیارا دا دین زایونا دا اللہ را توحید آواز خیجی او زمونگ نا غلط نظام دا غیر دا مقابلی سخیجی آواز خیجی دا دین زائنو نا مونگ تا خطارا دا مکہ کی قریشو قریشی اونو دا عربو حاکمانو عربو تا دا دیر درانو دای دا حکمران حیثیت لارو د بادشاہ حیثیت لارو نو دای با مشورې کولې چې اره مونږ شانت تجارت کوو نو مونږ به قیصر سره راز باز جوړ کو نو زمونږ نه به شام ټیکس نالی نو تجارت چې کوو نو زمونږ نه به ټیکس نالی دې سره قیصر سره غم شو نو قیصر دې سره راز باز شروع کو نو قریشو که زنو خلقو ویل چه کسرا سعی ده اغز و راور ده نو دی سر بمونسو شو ملگری شو نو روم با پیوو نو منتا با سلطانت لارسو شی آزاد شی نو چه شان تجارت کو نو مسئله برا تاسانه چه کلا کسر ده دی خبر نا خبر شو چه دی کسرا سر راز باست گئی جوڑی نو راشا د دې چې کم دینی حیثیت ته ختمول غواړي نو البته کس پیدا کو او وی په بیت الله حمله وکړه د دې حکمرانی چې د پاره بودا ته قریشو نو په دې حکمرانی به په دې بیت الله ختمې دوه بر دې حکمرانی څه شي ختم شي راي کس پیدا کو اب بیت الله شریفي چړای وکړه حمله اکڑا ابراهو ابراهت الاشرم آغا چه کمدنو راگی آغا حمله اکڑا یولوی لخکر راوستو عبد المطالب کل سڑه و درون خوک سڑه و او دو قریش و پاغا وقت که حاکم و سردارو دد آغو اخانونی ولو نا عبد المطالب اخانی ونی ولو عبد المطلب لاړو ورته وی پتا زما خوان دی ولې دی هغه ورته ډیر سپکه خبره دی وکړه ابراهیم ته سپکه خبره دی وکړه ما وی ته دومره درون خوک سړی او داسې عزتمن سړی راغلې کته ما توای چې حمله مکوا او سو جوړ توڑ کانو زسم ما دا عظم کرو تا صرف دوخانو تا پوسو کو زدل اکل روانوم بیت اللہ روانوم او تا جا کدنو صرف دوخانو تا پوس کئے عبد المطالب و تاو خاندل و تاوی وی انا رب الابل و ان للبیت ربا سیمنوهو زدو خانو مالک ما زدو خانو تا پوس کو ما کور خو زمان ننے کور چه ده چاده ده اگر تا پوس کئی کام عبد المطالب راگه ده بیت اللہ شریف غلافیونی و فی اللہ فمنا آنهم حماک الله دې خپل ځای حفاظت ته وکا خلق تویل به باروزی او دا کل دې ته خالی کوي شرازی حمله کوي نو رکاوټ ته مخوي خوري غرور ته وخیږي غرور ته ځای په ځای وخیږي لخر له سنگ په مقابله کو مقابله وسنګ کو الله رب العزت د سمندر د طرف نه ڈلے ڈلے مارغان راوستل وارو وارو تو تکر کی وڑو کی مارغای وار ابابیل ڈلو تو موئی او زن جمو کی ابابیل وڑو کی مارغای تو موئی ناغا اللہ راو لے گل ہوئی سرکانی نو دیم دنے مارغانو نچال زکو مارغانو با وڑو کے کانے را وشتو وڑو کے کانے خسام وور وورو او دی ور په صدا تیږي ورويشتره په مرچوګونو کې دیم چل زکو تو غرونو ته خاتلیو دلته نه په کانی را ورول په مرچوګونو باندې جدي کونو کې غال اخر چې کندرو الله تباو برباد کو الله تباو برباد کو پاغي د قریش عزت نورم شو سیوا شو دا تقریبا د نبی علیہ الصلات والسلام د پیدائش نه شپک پنزو سرز مخ که دا واقع شویده دا نبی علیہ السلام دا پیدایشنا چپ پنزو مخ که دا واقع شویده نو دا دین زایونا دا خپل عزت دا پارا او دا خپل غلط نظام دا غالب اولو دا پارا دا دین زایونا مروانا من با تو تشاد آدم که هزم شکن ینو گفتم اینکی دیوار مسجد بکن من با تو تیشه دادم که هزم شکن ما خود اللہ تیشه در کڑی و اسلام در کڑا ما چه ورشو لرگی را اوڑا نتلالی و دو جماعت برگی را او باسی او دو جماعت بینچون را او باسی خلو دنیای مقاصد دو پارا دو دین زیون مروانو آئی فکر دکڑه که سو که روان کی و سو که بدنام کی حالان ترا کیف فعل ربکا آئی فکر دن رکڑے چسس کاتے کڑے وی راستا بیا صاحب الفیل راتیان والاو سرا آئی نیو گرزول تدبیر دنی پتبا آئی کی وارسل آلیم طویرن بابیل اور آوی لگل فدیبان مارغان ڈالے ڈالے وشتل یہ دیل را پکانو تکرو باندے نکڑے دیل را پشاند بسو خوڑلو شو خوشان شو کنه بوس یو خوړل شین څه شي خوشان په پسند خوشان شو سورته قریش کې درې معنی کا ذکر کړي چې باطل پرست چې سوق اسلام نه مني د دنیا د پاره با لوی لوی او دوغ د مزلونه کوي او لوري لوري علاقو ته بزي لور علاقو ته بزي او دا اللہ رب العزت دا دین دا پارا دا کور نم نرالا قیگی چی جماعت تراشی او مدرسی تراشی او دا اللہ دین ہوئی او دا دنیا دا پارا با یو زیتا او بل زیتا تعلیمونو لزی تعلیمونو لمزینن سو چکا سار با بلا گاڑی روانی روان بی دا دنیا دا پارا او بلا گاڑی روانی او سکولونو ته رواني کالجونو ته رواني یونیورسيټو ته رواني او چرای شنو ګروند ته رواني او فیسبوک ته بناستي او جمعات کې مدرسه کې نیمه ګنټه درس دی قران د کیږي وته داخه خبره نه دا غلط کار دی غلط کار دی دا دا الله رب العزت د دین محبت او دا الله د کتاب محبت از موږ د زړونو نه وته الله وی د باطل پرستو نه خدا ده چار دنیا د پاره کم کم ځای ته ځي او دا الله رب العزت د پاره اج کمونو لخیږي نه او راخوځي نه لیلا فی قریش اریا انتیا د امینه د قریش لا الا فی مرهله الشتای امینه د دی نماز له یخنای او د گرمای سره یخنای کی او بل دی گرمای کی بل بل دی فل یعبدو پکار داوا دی بیت الله پر خود الله ول عزت په بیت الله ور کړو په پکار دار چې د بیت الله سو ساتي خیال ساتي الله چې د پکم سی عزت دار کړل دی نو اکو نیوا الله ور عزت من کی مغل الله په اسلام عزت را کړل دی نام قوم آزر الله بالاسلام فما ما طلبنا العزت من غيره اذلنا الله من یو قوم یو من لا الله عزت په اسلام را کړل په جامو یې نه را کړل په ډی ګرو یې نه را کړل په روپو یې نه را کړل من لا الله عزت په اسلام را کړل خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ له یو بادشاہ ملاقات لاله اغول ډیر عزت کو او درې خمو قالی دی وته خور کو خالد رضی الله تعالی نو اقالی درو کو دراغون کو کیه خود او وی ویل فراش ربی خیر من فراشک زما در رب قالین ساده قالین نډر خوله ده په زما در رب قالین ساده رب د قالین نډر خوله هغه ته خالدا ما ستا دومره عزت وکړو او ما چې کمندو ستا دی عزت د پاره قالین خور کو ته په خپل عزت هم نه پوهېږې راټول لیکم هغه ورته وي مونږ عزت اسلام ته وایو مونږ له الله په دې عزت را کړل دی په قالینونو عزت نه دی او زما د رب قالین ځمکه ده جعل لکم الارض فراشا ما له الله هغه خوره کړې ده بس د په هغې کېنم فراش ربی خیر من فراشک استاد فراش نخوله ده ازو پا آغا قالین بانده کینم عمر شام تروان ده ورنیز دیشو نو یو نمبر ده غلامو ده سواری دو او بل ده عمر جامو کې تکڑی وی سوار لس یا دیار لس تکڑی پکی لگی دلی وی پیوندو نا پکی لگی دلی وی ملگری استقبال نمخی لراو تلیو وتای حضرت درخواست کو چې یو په سوړلې سورشا او دویم چې دی دا جامې بدلې کا زکه مخامخ چې کمنو یو يهوديان دي عیسایان دي هغه وایي چې دا د مسلمانانو بادشاہ دی مسلمانانو بادشاہ دا دی په جامو کې دی پیوندونه دي او په سوړلې نو سوړېږي اغه ته سوړلای خو نمبر د غلام دی په داده دا حق ته اوس باندې سوړیږي او جامو بارکه خبره کوي نحن قوم اعزنا الله بالاسلام فما ما طلبنا العزت من غيره اذلنا الله مونږ له الله په اسلامي عزت را کړه مونږ د جامو عزت ته عزت نه وایو بازوره پوره دي چې اورت په پټي په جامو کې وځي عزت ګورم چې زما جامې خولي نو خلک به زما عزت کوي دې ته زه تیار نه یم جامې بدلې نه کړی الله رب العزت په اسلام عزت من کړې نو د اسلام خیال وساته مسلمانانو اسلام پرې خوړو او یورپیانو په ډاکټرای کې او په دې سيزونو کې عزت کاتور ټول هغه په سر روان شو مسلمانی په ټولو فرض وا او ډاکټر کلی لای او ډیرو کنه ډاکټر کلی لای او ډیر نه او مسلمانان 100% په کار دي چې 200% ټول سي مسلمانانی دا مسلمانی یو نه ځکای او ډاکټرای په ټول روان دي الګا چې دا ټول ډاکټران چې نه علاج بچاله کوي چې ټول انجنیران چې نقشې بچاله جوړي چټول پایلټان شندور جهازونه دی غفلار په پیدا کی بیا وسره څه کوي دوستان دا چې کم دن آغی پس ټول روان دی او چې کم اسلام نے نای ټولو پی اتفاق بانے پر خودو ارمان چې دا اتفاق دا قرآن ویلو تکڑے وینو دیر خوا لکه څنګه چې دی پر خودو لو تکڑے دا سی پی اتفاق او بیا خاص کر نوجوان طبقہ موبایل طبقہ او ایڈوکیٹڈ طبقہ هغه خوړ وای نه چې زه مسلمان یم وای نه چې زه مسلمان یم فلیعبدو رب هذا البيت به عبادت دیو کی رب دې کور ان لاغه غلامی دیو کی هغه ذات چې خوراک ور کړې دی لاره د لوګینا امانه ور کړې دی لاره د یارینا الله دل ډوډۍ درکړاو امانه دل درکو روز الله عبادت وکا دا الله عبادت وکا الله رب العزت ډوډۍ درکړه پاکستان کې ډوډۍ بلا الله رب العزت امن درکو دا الله قانون غداری مکو وکا دا الله قانون پکې نافذ کا سالورم صفات ذکر کړي او سالورم نه خو علامه چې دیو د کمزوري مخلوق سره زیاتې کړي د انسانیت دشمن بې دیو کمزور مخلوق د ځان غلام کول غواړي د دن انسانیت سلب شوه دی انسانیت ته سلب شوه دی زناور دی هدی چې بل ته تکلیف دی له خوان ورکي کمزوري له جسو کور کوي او کمزوري له دیکا ور کوي نو دا د له خوان ورکي د کمزوري مخلوق سره ظلم کوي زیاته کوي آرایت الذی آئے فکر دے کڑا دے آوے کستا چھ در اوجن گنی قیامت چھ قیامت نہ منی دا چاہتا سپتہ لگی قیامت منل او نہ منل خود زڑا شے دے نم چھ سوکی منی او سوکی نہ منی ایمان خوپٹا خزانہ دا او چاہتا پتہ نہ لگی قرآن وی نہ خیشتے کنا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُّعُ الْيَتِيمِ دا چھ قیامت نہ منی دا سوک دے زیدہ توام ہوئی فَذَلِكَ الَّذِي نُدَادِ آكَس چې دکی ور کوي یتیم لاره کمزوري مخلوق لا دکی ور کوي یاد دو غل یتیما دا کړي ور کوي یتیم لاره ولا یحزوا علی طعام المسکین خو تیزین ور کوي په خوراک د غریب باندې ولا یحزوا علی طعام المسکین او تیزین ور کوي په خوراک د غریب باندې فوائل للمصلین رکاوی داسې مزګزارو لاره توای مز کوي داسې مزګزار دي غرق شي چې د سره د انسانیت قدر نشته په انسانیت چې ظلم کوي دین خو انسانیت کوي چې په انسان ظلم کوي داسې مزګزار دي تباہ او برباد شي د انسان د مرز مقصد الله سره تعلق جوړې دلو او د مخلوق یو بل تسو مز کې ایمان سره مخه ته شي کنه چې د اشاره او ګرځي مخ راو ګرځي تسو وی نزدی نزدی سشی دا پکی وری که نوی نوی وی نزدی نزدی ادری گی دا وی تاو جمازونی که وی تاو سخوزان لی مامانی رفتا شا تاو ادری گی نده بلا زامنو او چه کلا تعلیم کی گی که نا تعلیم پی جنی که نا درس خو نشتے تو تعلیم خو کی گی چه تعلیم کی گی نا دوستان سوی نزدین دې څه شي راشي د شیطان خالی ځای نه وي څه کوي دا وي ډکې چې بیان کوي نو څه وي نزدین دې راشي نزدین دې راشي دا د نزدین دې راتلو څه مطلب دی دا صرف کپړې نزدې کول لیکو جوړ نزدې کول دي نبی عليه صلوات و سلام چې د سب بارکه وي څه شي را نزدې شي نو نبی عليه السلام وي نزدین دې ودريږي شیطان لزای م پرې دی ګینینو الله بستا سو په زړونو کې اختلاف راولي ګوره ګوره ظاهری پرجا ظاهری کګېدل د سب فیصله بوتلو سړلا د مرز مقصد هغه د کمر انسانيت رانیزې کولو او د انسانيت له دکړې ورکه داسې مز گزار دې تبه او برباد شي فوائل للمصلين چې د مزنا الله نه پیژن او د مزنا انسانو نه پیژن داسی مزگزار سره تکه فوائل للمصلین روکتی چی او تبایر داسی مزگزار اولا آکسانو من صلاتیم ساون چه دید مطلب دموزن را غافل دی او نا خبر دی الذین کسانو یراؤنا چې دوی ځان خی خلقو ته بس صرف شومن مونږ لر اغلم ګره استادی تعالی دې ما ګټ ته ولاړم کرا صرف حاضری لگاوه یعنی د دین صرف د حاضرای نه چې خلکو ته دور وای مړه بیا سړی کافر کوي په خدای یې کینو کبه ور باندې څوک جنازه نه کوي کینی والله دا مونږ نه زمونږ نه کیږي دا بکی وی بیا ور باندې سنه کوي جنازه نه کوي وی بیا می خخی کم ځای تا چې دوانو سره اوسو دینو خې الذین هم راغون آکسان چې صرف حاضری لګی آ منافق با موافق در نماز بار استیزا مدان نیاز دے صرف حاضر ہے لراغلے لراغلے دے دے اللہ سر تعلق جوڑو لراغلے ندے بوئی حرسو بوئی کبرو بوئی ناز حسو خن بی آئے چوپی آز دے دو خلینا دا ڈڈو دی خیجی دا سکان خبری دے اسلام دو دشمنائی خبری دا برد دو خلینا معلومی گی دا صرف اسے پزان چاپل پردلہ کولے دا منزو ویم ناؤن الماؤن او منا کئی دی معمولی چیز لرا اللہ رب یعنی احسان معمولی احسان ام چاہ سرن کئی تو طولونا احسان احسان آغا دا حق بیان دے دا جب ادا سے زبردل چیز دے کانا طول ارد لگیا ہے خانا دی چاپای تا ضرورت چاستا بچا نی دی دی چیز سوک چا جب اچھا دی دی سڑی کی گی نا او بل پا سڑی نا راجی چھے کدا پا سڑی پسی بل لات لے چھے درے گئی تے خبری دے سکڑے اوکڑے تو دو رپے کچ پکارو نو 500 روپے داخله کا منګ بداسي چپ په سوال یم چې صرف سلګون را پسیم درته راتلای کنا چې خبره کایو سلګون مدر پست کیږي راځي او که احتیاط ته کور بیاو 50 راځي ته وګوره کوم خبره کړه خدای پاک دا و چکړه سره سلګون باور کړو او چې د اکاونټ نه ډایرک کټ کې دی بیا ولو اعلان جاو چې ته خبروم نه وي نو دا عجب ده دام نشه خوځولې چروري مزل راځم روري دي قران ته خلک کینا کنه دام نشه ویل چې ته جبر دانه راخته دا ويمنعون الماء او منا کوي امام لسی زاغ بیان وزدي زینب باطل پرست له تو خودل چې دا بی دین خلکو لک دیندار او مو پیژنه تو وای ز دیندار ما ولاد کسره زمونګه چه منگ دیندار داو کهو چه منگ دیندار ایو نو منگ که علامی ده دیندار ای کمی دی او ساغ علامی ده دیندار ای ذکر که یو دیندار دیتا وی چه بدن او مال با اللہ تا حوال کی اینا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہو و بذالک و مرتو و انا اول المسلمین بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فإن حاجوك فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعني ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله نو اسلام الله تا حواله کول بس مال او بدن الله تا حواله کا ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه من چې هر کله دا کلمه وایلا چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو من الله سره وعده وکړه چې الله تاسو ګونه ومنو او نبی عليه السلام د طریقو د لاندې وقفل جوان تیرو غش کې چې ته تلې ګنه د خدای بندګانو دا الله ګونه ومنو د نبی عليه السلام په طریقو با جوان تیرو دا ایمان چه ده او دا اسلام چه ده دا الله سره سودا ده زما په خبره کوو دا الله سره سودا ده چې او سړی وي الله تا منم دې دا مطلب نه چې ته یې دا کته وای کنه نو الله اشتخا که پکې ګم چې ته وای الله منم دې دا مطلب نه چې الله خالق دی دا هندوانم منی چه توی پیغمبر منم دیده دا مطلب نده چایا او سڑه او محمد نمی صل اللہ علیه وسلم او دا عبدالله فلارو عبدالمطلیبی نیکو آمین بی بی مورو او دا سی لونوی دا سی خده دا سی او سڑه پا مکه که تیر شوه ره دیتا ستاویلو تیسه جدو نا او داشته غو چې زوای زو قران منم زو قران منل څه مطلب دی چې دا کتاب به ویدل تکشته په خور کېم چاپ کیږي او په لاور کېم چاپ کیږي او په عربو کېم سکیږي دا دې څه مطلب دی چې الله منی نو د الله ومن چې پیغمبر منی نو د پیغمبر ومن چې قران منی نو د قران اول الله ومن او بیا د الله ومن او بیا په الله ومن الله ومن او بیا د الله ومن نو بیا په الله ومن بیا د دوا کوونو منی بلل بیا د دوا کوونو سبکې منی بلل ته دې کم درو سره پای منم هدا منلو څه مطلب ځان مال خپل بدنی زندگی او خپل مالی زندگی چاته حواله کا الله ته حواله کا مطلب دا دی دا حواله کولو چې الله دا ټول کارونه بدن به میوم استعماليږي مال به میوم لګټم به اوم لګاوم به اوم خو خپل خو خانه زما خو خبستاد خو ختابي زما خو خبر استاد خو ختابي مال او بدن دواړه دا می تا ته حواله کړل ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه دا ایمان الله سره سودا دا زما بدن بس تا خلاف نو کی استعماليږي دو طریقو سره کی ګرځي دا بدن موږ لچارا کړل دي الله رب ول عزت را کړل دي چارا کړل دي الله را کړل دي نو په موږ دوی زمواره دي خپل ضرورت استعمالولو لپاره موږ منا نه موږ منا خو دوی زمنګ پرز دي په موږ یو خبره چې دا بدن چې دی دا بد الله رب کول عزت په ګناه کې نه استعمال یعنی په دې سترګو په دې غوګونو په دې جبا په دې لاسونو به هغه کار نه کوو چ هغه د الله رب العزت نافرمانی وي په نو شوی جنا توبه الله زماده کو توبه توبه چ هغه د الله سوي نه وي پړی لا سن لکه خبره کرانه دا دې زکا او نه کوي ما دې ویل دا چې کو خلی شیخ ګران دې ولکه خبردار چې منو خودی لا کار تي وره یو خبر ادا دا چې دې اندامونو باندې وا زد الله نافرمانی نکو ټیک ته ځه الله دې موږ له توفیق راکړي زمين خو یو بلد نه لږه دیمه خبره دا دیمه لګه ورپسې نورم ګرانه دا هغه دا دا چې دا بدن دا بزد الله په خلاف او په دشمنای کې نه استعمالو دیکی لک پرسته یو خدا دی چه پدی سرگو او پدی جبا پدی غوگ پدی لاسو بد الله حکمون ماتو منا نا فرمانی با نکو دویم چه سوک دا اللہ رب العزت دا دین خلاف کئی دا اللہ چه سوک دا اللہ دا دین بیان کئی سوک دا اللہ دا کتاب بیان کئی زما لاس زما قلم زما خپا دا بردی مولا خلاف نیستی مالی پوانو شوی دا شای لکھ برگو دیر دیر نگلی لکھ تاسو ما شا اللہ لکھ خبر دادا چه زما قلم زما لاس زما خپا دا به د حق پرست مولا خلافو دا مولا نه اذن بلکې د مسلمان خلاف پا نه استعمالیږي دا نه چې تکینی هوای دا مولا به وجدم څنګه دا مولا به د جمعه ته څنګه وباسم او د دې مولا درس په څنګه باندو درس په څنګه باندو د الله بدن د کارنګ مال مال بغاټي د الله د حکم مطابق پسود بڑو رشپتو بمالو نگدی مال بگٹی دا اللہ دا حکم مطابق دویم لگائی بے لگائی بے خود اللہ پا نافرمانائی کی بے نا لگائی دویم دا آغا چا خلاف پہ نا لگائی چا سوک دا اللہ دا دین خدمت کی ایوانا استعمال ہے فسود دا د حق پرست لومبای علامه ده سره لومبای علامه ده الله دې په مونږ کې راولي ګنينو لکه په لومبای کې خویدلی والا خدای دې آسان کړي مونږ ته اراده خو پکار ده کنه یاره کم از کم اراده خو لیکل پکار دی یار اعظم پکار دی چې مونږه د الله رب العزت په دشمنای کې او د الله په نافرمانی کې استعمال نشي هر الله زمونږ بادشاہ ده کنه یار مونږ غلامان یو کنه یار سيو غلامان یو غلام چې د آقا دشمنی کوي غلام چې آقا دشمنی کوي ډیر بد نه کوي چې کانا پینا ساړه ګر سونا سر انداز دی ګر سوره په خبره سوره په خبره نو دا اولانې نه خبره دا دو مال راکا الله وی مال او بدن مال راکا انعام ته ګورا په دنیا کې به کوم د خیر کثیر درکم او په آخرت کې پور سره د کم نه په آخرت کې به دلوم درکم او دنیا کې به د دشمن تابو او بربوت کړ تابو او بربوت ان تو انا کل کوثر یقینا درکړم تعالی لوی خیر قران کریم په دنیا کې او په آخرت کې حوض کوثر دین اسلام خیر کثیر دی ما یوت الحکمتا فقط اوتی خیرا کثیرا دنیا کې در الله دا درکو الله دل دا درکو په آخرت کې ول حوض کوثر نو وبوس کې چې چا په دنیا کې د شریعت نو بلدې سکلي داغه د آخرت کې د حوض کوثر نو وبس کله فصل لربک وانهر فصل لربک نو عبادت کا رب لوي وانهر او قرباني کا فصل لربک خدا دوستي وانهر او قرباني کا انسان دوستي سالم سروي سره आवाज خوړی شي عربو کې پرجونو نو پریزر مریزر نه وي دا اوس پریزر ټول په ټوله د بل اعظمن کی وان هر کې اشاره ده انسانیت ته چې انسانانو سره سوکا فصلی لربک وان هر نو مونږ کا رب لوي وان هر او قربانی کا یقینا دشمن ستاره هغه وي مونږ واته یعنی ستا مقابل دا غ مشن خوریدلې ستا مشن به خوريږي ان نشانه کول ابتر دویم علامه ذکر کئی دا ځان لا چې په بره زینو ګرانی یو خدای نه خیر کئی دویم علامه دا پرس علامه دا ده چې دا الله د دشمن نه وای کار نبی علیہ الصلات والسلام فرمایي مال لم یوالی اولیای ولم یوادی ادای لینالو رحمت لینال رحمتی لا ینالو رحمتی مال لم یوالی اولیای ولم يعاد اعدائي چه زمار دشمن سره دشمنی نه کوي او زمار دوست سره دوستانه نه کوي هغه زمار رحمت نشي حاصلونه حدیث کې راځي نبی عليه السلام فرمایلی دي من احب لله واعطى لله ومنع لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل چې څوک دا الله د رضا د پاره چا سره مينو کی دا الله ر دین د واجب او دا الله رب العزت د دین د واجب چا سره دښمنیو کی او ور کړم ور کی دا الله په حکم او شنی ور کین نو څه نه ور کی چې الله وای می ور دک سړی ایمان ایمان شو ایمان اوس ایمان شو نو دا د کم دنو دا الله ر دښمن نه وای کاټ دا الله رب العزت دشمنانو نا دا غیر طرز زندگی نا او دا غیر طریقه کار نا بای کار دا دوی مالان را قل یا ایو الکافرون ورطو وعداد مکی والا جرگر آغلی وان او نبی علیہ السلام و سلام نے مطالبه کولا وی سجور توڑ با اوکو نی مدرس تا بسکو اوکو سبا زمنگ اومنی و سبا ستا اومنو دا سیو شریک غونتا که وطن بجور کو چه لکنده سی خوصو دیو نو کباب خبر آمان دی پوش چه نسی خوصو دیو نو کباب اللہ آیا تون راو لگل دا جه کمدنو با دین سوداگانی نشتا چه سب استاشی و سب زماشی آیا شریک شی بجور کو هو آیا کافرانو لا دا د بایکاټ په ځای کې دي ته تسکیه ویل کیږي دا دعوت مره دعوت په ځای کې یا یو الناس راوړي دا دعوت په ځای یا قوم راوړي چې دعوت ورکه تا د مخ نه کافر وي نه مستا خبر رسوم نه دا را دعوت په مقام کې نه ده دا دعوت په مقام کې نرم له جام بیا استعمال قول له قول اللینا چې دعوت ورکه د دعوت نرسته ده فصف عنهم وقل سلام تسبیه چه دا بایکارت دا جدا شده دایر دعوت پا زنی دیویلی دایر دا بایکارت پا زنی که ویلی قل یا ایو الکافرون وارتو آئے کافرانو لا عبدو ما تابدونا بندگینو کم داغی چه تاسوی کوئی ولا انتو ما عبدونا ما عبد اونا تاسو بندگی کم کی داغی چه زیکو ما یعنی زمنگا استاسو ما عبد جدا وَلَا نَا بِدُمْ آبَدْتُمْ او نا تاسو بندگی کونکی پاغ طریقہ او نا زو بندگی کونکی پاغ طریقہ جی تاسوی کوئی وَلَا انتُمْ آبِدُونَ مَا آبُد او نا تاسو بندگی کونکی داغی چزی اکوما طریقہ دی عبادتم جدا دا حُلَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين تاسو لازان لنظام دے او ما لازمان نظام دے جو انتی رولو لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين تاسو لپاره دینو کوم اغا دینو نظام تاسو دی او زما لپاره نظام زما دی زه تاسو نظام منلو ته تیار نیم شکل دا اوسوا اوس په الله فتح او بره درکی نو بشارت د کامیابی شکل دی بایکاټ کو او د کافرو قانون نظام تاغی در جدا شو اوس په الله رحمتونه نازلېږي دا اللہ رب العزت رحمتون بنازلی گی اوز پا کامیابی رازی سلورم علامہ اغا چه کمدنو بشارت دا کامیابی و دا غلبی دا ادری سورتون دی چه کل مسلمان پا دا دو سورتونو برابر شو پا سورت کوثر او پا سورت کافرون سورت کوثر الا اللہ او سورۃ کافرون لا الہ لا الہ الا اللہ پدی برابر شو بے عمل او کردار ته شو رال دا کلمه په کردار کې رااله په عمل کې رااله نو ذکر کوي نو دته و د دشمن هغه به کمندو شکل خورده شي ان شارک اول افتر دشمن کې درې طاقت وي یو طاقت فوجي وي نو الله به فوج مات کی اذا جاء نصر الله دویم طاقت د مال وي نو مالی طاقت په الله ختم کی تبت يدا ابي لهب وتب دا مالی شکست او دریم ناغه نظریه او داغه عقیده به الله ختمه کی نظریاتی شکست قل هو الله احد دا درې غړ طاقتونه وي د ټولو نه اهم د عقیده طاقت ته د یو قوم چې نظریه وي او فکر وي او سوچ وي چې هغه ژوندې وي نو هغه قوم څه وي ژوندې وي کړه د فوج نه وي ځان له فوج څخه کی جوړ کی کړه د مال نه وي ځان له مال راغون کی خو چې د کله نظریه څه وي ژوندې وي فکر ژوند دی او چې کله فکر مړ شو نظریه مړ شو نظریه مړ شو نو کله د فوج وی نه به د غیر غلامی او کله د مال وی نه به د غیر په فائدہ راځي د ته فائدہ باندې باندې راځي دته به فائدہ باندې راځي نو دا درې اهم شیزونه یو عسکری شکست دویم اقتصادی شکست او دریم نظریاتی شکست دا دری والا دشمن لور کا او خپل دری والا مضبوط کا فوج مضبوط کا میٹیریلیزم دا مضبوط کا میلیٹریزم چستا چه کمدنو فوج مضبوط وی او دویم اقتصادیات مضبوط کا معاشیات او دریم نظریه او فکر مضبوط کا د ټولو نه اهم عقیده وا دا بنیاد او قل هو الله احد اذا جاء نصر الله پاک چرایشی مدد الله او غلبا ویني بخلق لرا او ویني بخلق لرا چې دنه کیږي په دین د الله کې ډاله ډاله پاک بیان وا سره ستای نه درب دی واستغفر او بخنه غواړه د الله نه دا الله نه بخنه غواړه چې دا صورت نازل شو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ جوړل هغه جوړل صحابه سوي الله زیر راولې کو ځاړي اوس کمنو ځاړي هغه ورته وی پتا سو ګورینا په دې کې وای ته واستغفرو بخنه غواړه نبی علیہ السلام ته وی بخنه غواړه نو بخنه خو چې کار پوره شي وسړی غواړي چې موږ سلام جار باسینی الله اکبر استغفر الله استغفر الله چې دا ګښ نو واپس راځي نو یې استغفار وایي نو ته کار پوره شي نو سي استغفاری نو معلومیږي چې نبی علیہ السلام کار څه شو پوره شو نبی علیہ السلام د دنیا نه روان دي چې محبوب جدا کیږي هغه خو چې کمدنو د خفګان رځي د خوشحاله خونه ده زه ځکه جاړم پستا شیخ ابراهیم الله تعالی فرمایل وی طالبان خوشحالی چې ختم شو او مونږ روان یو او قران مجید سره ته ورسید او زمونږ د حال نه والله خبرې دا فرمایل پیار من چون سجدا فریاد من پیش خدا هرګه خوام ایدوا الله یجمع بیننا الله دې مونږ بیا په قران یو ځای کی واستغفروا بخنه غواړه د الله نه یقینا اغه الله دې توبه قبل انکه مهربانا بیا بیا رضا کی دنکه تبت یدا فی لاب و تبا دا نمونه دا کامیابی ذکر کئی چا اللہ رب العزت پستا خلاف چکم عسکری پروگرامو ناغی لبا اللہ شکست ور کی جستا خلاف کم سرمایہ دارانہ نظامو اوستا خلاف کم چکم دنو سرمایہ دار طبقوا تعیش او تنہم والا راغب الله رب العزت تباہ و برباد کی اگر یورپی نظام سرمایہ دارانہ نظام نے رأس مالیا اگر بچے کمدنو اللہ تباہ و برباد کی خطب و اصول و بانکارو کا او محنتو کا نو اللہ رب العزت پدغا نظام ختم کی تبت یدا بی لاب یعنی کستا خلاف عسکری محنت کی گی ناغب الله ناکام کی کستا خلاف مالی محنت کی گی ناغب الله ناکام کی تابت یدا بی لاب و تابا تبا دیشی لا سند ابو لاب او تبا شده نبی علیہ السلام خلاف ابو لاب ابو جال عسکری طاقتو او ابو لاب سرمایہ دارانہ طاقتو مخی ابو جال شکستو عسکری طاقت پا ختم شی دو وقت فرعونو اغا جی کمدنو سیاسی قوتو ابو لاب سرمایہ دارو مالدارو د نبی علیہ السلام خلاف پیمیشن چلو او مال و سرڈیرو د بیت اللہ شریف نه د سرو چه کمدنو حسائم غلاکنی وار چه خلق چه کمدنو بدر لرالل د لړ په بیت الله شریف اول تا کی اوسه خخه و هغه اغلا کړه مالدار او مال خو پدینه مالدار چې مال ورته زیاتیږي الله رب العزت داغه شکایت ذکر کړي تباشو لا سند ابو لا تباش لا سند ابو لا او تباشو फायदा نکړه در مال دته هوا غچ د ګټل او سې کسب کړیو ایوالا फायदा ور نکړه زردا چډړو زبشي ده او مسودي پور د شغلو والا باندې او خزه همو هغه باندې نبی عليه السلام دشمني کولا او هم الله ختم کی هم مال تعالی تب بادو آمد بارون کی د خشاک یو خشاک به راوړو الله په غور ور کوي ابو لهاب تا چته دې کمنو خشاک په خزر راوړي او ما ته خبرې کوي زما پیغمبر خلاف کوي دوی دی بازگیر اوڑل لنبی علیہ السلام لار کے بے خورولو درین چغلے بے کولے خلقولے پی غرون اور کول تا سلے آوازی دو دبند در جی نا عمر رضی اللہ تعالیٰ نوم ناغی پا پی غور پاسے دلے ہو نا پی غور والا خوزو ہم آلا تلا توب مدوان دبارا ان کی دقشاک فی جی دیا حبل من مسد پسر دلے کی آ پټای وې د پټو او منجو د کجورو پان چوانو داګې نه به تارونه جوړ کړل داګې نه به رسای جوړول لا هغه رسای د نبی عليه السلام خلاف استعمال ده هغه ول الله مرایر ته ارتاو کړه او الله مرزار کړه لا یحیق المکر سیو الا بیاله فی جید ابل مم مساد پسر دې کې وا پټای چې اور اسایمن ما ساتم پټو د کجورو قل هو الله واحد مهنت کوا خواري کوا د مقابل نظریه به الله ختم کی نظریه په نظریه بدليږي او فکر په فکر بدليږي کستا خلاف عسکري مهنت کېدو هغه به الله ناکام کی کستا خلاف مالی مهنت کېدو هغه به الله ناکام کی او کستا خلاف فکری جنگ کې ده الغزو الفکری چای لګیاوی او د مسلمانانو نظریه د اسلام نه اړي فکر د اسلام نه اړي کلو ته مالونه خسته کی کلو ته وطنونه خسته کی کلو ته قومونه خسته کی کله قومیت او د مسلمانانو فکر اړي د نبی صلی الله علیه و سلم باندې بدګمانه کی د نبی علیہ الصلات والسلام په حدیثونو بدګمانه کی او د نبی علیہ الصلات والسلام پر اورل شوی کتاب بدګمانه کی دا خواري وي او مهنتونه ای کله د مولا په جامه کې کیږي او کله د پیر په جامه کې او کله د کمندونو د غلطو لیډرانو د هغه په جامه کې هغه فکرونه خرابې د مسلمانانو او دا سوچ جوړی د مسلمانانو چې اسلام د دور نظام نه دی اسلام اوس وخت سره نه لګي اسلام د دور سره نه لګي دارنګي اسلام چې کندنو د دور ضرورت نشي پورا کوله دا ترقی یافته دور دی ایڈوانس او ډیر مخ کی ومنګا اوس منګله چې کمدنو یو نوې نظام په کار دی ته به قرآن غیر عذا او بدلو نوې نظام راوړه او یاد کړ دور مطابق چینجز وکړه هغه خلک جدا او اوس جدا دي اوس جدا دي هغه چې کمدنو فکری مهنتونه کوي چې د مسلمانانو هلکان نارینه او زنانا په قرآن کریم بدګمانه کی او په اسلام باندې چې کمندونو بدګمانه کی او اسلام ورته صرف او صرف یو سوجه کمندونو عبادتونه ښکارا کی چې مونږ او روزه عبادت ته بقایا ثانه کې اسلام ته ضرورت نشته کاچارای کې اسلام ته ضرورت نشته داګه د پاره اوس یو بل سیستم شته او د اسلام سیستم نه پکاريږي اوس چې تا کلا د قران په اصولو خدمت کوي د سورته کوثر او د سورته کافرون تعالی رب العزت په دز تحریکونه د ائیډیل وار نظریاتی او فکری جنگ هغه کوي نو هغه به تباہ او برباد شي قران کریم خورول مسلمانانو کې دا د هر مرض علاج دی دا د هر مرض علاج دی او د مسلمانانو دا هر کمزورا علاج دی دا هر کمزورا علاج دی خو چې قران کریم هغه د وخت مطابق او د معاشري مطابق داږي چې کمندونو تشریح کړی شي او د نبی علیہ الصلات والسلام د تعلیمات مطابق خودل شي او خودل شي داږي چې کمندونو ټول علاجونه دي کزمنګا د امن مسائلی کزمنګ د مهنګای مسائلی دا الله په کتاب باندې حل کیږي الله کتاب نو قل هو الله احد سورۃ الاخلاص راوړو نبی علیہ السلام یو صحابی تاوی وی حبک ایا ادخلک الجنہ وی دوی صورت مینہ مل جنت تا داخل کی اگر صحابی وی زمان دا صورت ډیر خوختے وی وی دی که تش دا اللہ صفت تے وی دیر میں خوختے نبی علیہ السلام و سلام ورطاو فرمائل وی دوی صورت دا مینہ مل جنت تا داخل کی اخلاص زان لوالی تا وی صفا کولو تا وی سترا کولو تا وی لکه صفا پایوی نبکی ده وین رنگی نبکی ده غشان و بویوی نبکی ده غشان و بویوی نو اخلاص صفا والی تا وی سترا والی تا نو اخلاص مطلب داده چه اللہ رب العزت یوازه منا اللہ سر شریک وی صدار ممنا الله سره شریک وی صدار ما منا دویم دا چه کمدنو الله رب العزت دا پار اعمالو کا دا دنیاوی مقاصدو دا پار دین مکاو دین چه کائنو صرف دا الله دا رضا دا پار او کا دا دنیاوی مقاصدو دا پار مکاو دریم مینا کائ الله سره او کا اخلاص فی المحبت دا اللہ رب العزت دا ایمان چیده نو مینی تاورا سوا مینی تاورا سوا چیده اللہ رب العزت سره دی محبت پیدا شی چی کل زمان ایمان مینی شوا موانا رومی زکر کئی هر که راجا مازی اسقی چاک شد اوز آئے بوہر سو کلی پاک شد چی چا چی کندنو دا اللہ مینہ و تنسیب شوا نو آغا دا ار مرض نخلاص شو شاد باش اے عشق خود سودا ایما اے طبیبی جملہ اللہ تا ایما یا جی کندنو دا اللہ محبت خوشحال ہو سی زمانگا دا طول و مرضون و علاج دا اللہ محبت تے ایمان مینہ کا او مینہ سخت کا دا اللہ سرا والذین آمنو اشد حبا لله او کسان چې منی الله لرا راغی په الله ډیر کلک ماینی دا الله سره مینا ډیر سخت وی دا الله رب العزت محبت دا او اخلاص وو نو سورته اخلاص کې کوئی معبود الله دې مقصود الله دې محبوب الله دې عبادت هم صرف دا الله او کا او صرف دا الله دې رضا دې پاره او کا عبادت یوازې چې کمنو موږ روزي تنولې یعنی اړه او حکم غلامی صرف د الله حکم دبل نظام مکوا او د الله له دشمنانو مکوا او صرف د الله د رضا د پاره وکړه صرف او صرف د الله د رضا د پاره وکړه او الله سره په مينو کا په شوق وکړه یعنی صرف دا موایا چرا بیا ووی چې نه کینو نه په مینا او په شو ته الله عبادت وکم قل هو الله واحد وا یو لګیایا بس کاوا ما اندری را مه تراشو مه خراش دم بدم تا دمیا اخر دم فارغ مباش تر اخیری سلګای بره دا اوازی هو الله واحد زمو مفتی صاحب محترم د چار صدی فرمایي چه هو الله احد دری تکی راوڑل یو هو یو الله یو احد دری وڑا اللہ هو ام اللہ دے اللہ ام اللہ دے احد ام سکتے اللہ دے خدا هو راوڑا عاشقان اللہ چه آغا تب آغا با مکی صرف ہوئے چه آغا بس آغا سے ام بل چه تاڑوزی نچا تزی اللہ تزی دا محبوب پا مکی دا یو عاشق پا مکی چه دا محبوب صرف تذکراو کی چه آغا مالا پریداوا و تاولی ورپسیوی خبری اکڑی آسی بیسلی دیا گی نو دای دا عاشقانو دا پارا ہوئی چه بس صرف آغا ہوئی لشی نو ڈائریک ذہن چاہتا دی زیمی زمان پشانت غافلینو لہوئی اللہ دا تی کم غافلی نو آغای دا پارا ہوئی اللہ شراویخی کی او درے میں دا مشرکانو دا پارا ہوئی آہد چاغه سره شریک وی صدر مگر داوا م په عبادت کې م په قصد او اراده کې او نه په محبت کې هو الله واحد تاسو وای زمير شان نو هو ډیر شان خبره ده او ډیر لوړه خبره ده ډیر اوچته خبره ده څومره اوچته ده سالم کائنات دې له جوړ کړهو څومره اوچته ده ټول پیغمبران دې له را لګلو څومره د شان خبره ده ټول کتابونه دې له را لګلو څومره اوچته خبره ده سالم انسانانو پیرياني دې له پیدا کړی دي څومره اوچته خبره ده دا سالم کائنات دا دې د ښکارا کولو لپاره پیدا کړل د دې د ښکارا کولو لپاره دا کائنات چې کمنو پیدا کړل څومره اوچته خبره ده د دې لپاره یوسف په جیل کې پروت دی ابراهیم اورته وردانګي موسی د فرعون دربار ته روان دی نوح نو نیم سو کال دا مسله کوي او عیسی علیه السلام اشتیاری مجرم شو نبی علیه السلام باندې کانی وریدل نبی علیه السلام لونو لطلاق ورکڑی شو نبی علیه السلام ده ترسی نراوی استل شو او باغی بانی چکونو لگول شو نبی علیه السلام سر مبارک زخمی شو سمیه او پا بیدرده شهید شو او پا میز بانی دو شو او یاسر پا بیدرده بانی شهید شو بلال پا گرم و گرٹو اچاوله ده او حبابی پسکر وٹو بانی اچاوله ده زنی رڑنده شو دا چې کمندونو وړه خبره وا هو الله او عاد هغه الله دې کیو دا ډیره شان خبره ده او ډیره قیمتي خبره ده الله او عاد هغه قیمتي خبره کومه ده ډیره شان او لوړه خبره هغه دا ده چې الله او عاد الله دې کیو الله دې کیو د حکومت ځای الله دې نظام بده چای دا الله وي عبادت ځای الله دې تیار زای الله دې تکم زای الله دې د مين زای الله دې عبادت یا ربی نه تم نه جدا جدا مې وسل او الہ معبود ته وی کنه نو الله احد الله الصمد الله واحد الله دې یکیو ته یو والی دلیل دا دې چې دا وی چاته جاتو نشته چې چا جتی هغه پی ڈی ایم جوړی یو بر سره اتفاق او اتحاد کې شرکتونه کوي الله او صمد دا الله هیڅ چاته نشته حاجت نشته او الله او صمد ټول هغه ته محتاج دي هغه سره به تړل غواړي نه نه نه الله او احد ورپسې سره ورو عجیب کتاب دی احد ورپسې راوړو صمد تدا الله د احدیت عقیده کا چې الله یو دی عمل کې او خیا چې الله یو دی قانون کې او خیا چې الله یو دی تانا تحصیل کا چرای اسپیټال پدې کې او خیا چې الله یو دی چې الله دی یو اومنو بیا د سمدیت نمونو تا ګورا یرسل السماء علیکم مدرارا لو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لا اكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم او لو ان على القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض چکل دی دا اللہ احدیت امانو دا اللہ یووالی اگر دی چکم دنو پا عقیدہ کے امانو پا عمل کے دی امانو پا سیرت کردار کے دیم سکو امانو او پا قانون کے دی امانو چکل دی دا اللہ احدیت امانو بیا دا اللہ دا سمدیت نمونو تا گورا بیا با دا سمدیت نمونی را روانوی دا ټول کائنات پستانو کری دا ټول کائنات پا ستانو کری او دیو ستانو کری کئی اللہ او صامد اللہ دے پورا کون کے دم حاجتنو اشارہ دا پکی دا حاجتنو دا وجنا او دا ضرورتنو دا وجنا او دا سہولتنو دا وجنا دا اللہ دا احدیت خلاف مکوا دا سو دا وجی دا حاجتنو دا وجنا دا ضرورتنو دا وجنا انت تبیل خدا محاکا نتخطف من ارضنا او ان خبتم عیلتا فصوف یغنیکم اللہ من فضلی دی ویرا کمنګ دا الله رب العزت قانون اومنو دا الله احدیت دا الله یواله اومنو او دا الله قانون خپل زندګی ته سکو راولو نو موږ په نړۍ کې आवाज وسو پات شو بیر لا کوم باز موږ نه تعلق کټ کی بیا وغنم چرتوی بیا موږ لا نایټ ریډ پټه مثالا انګروورالا چرتوی بیا موږ لا زراعتیت بیا ته چرتوی بیا موږ لا چې کمندونو پېټرول چرتوی بیا موږ لا دای می قرضی چرتوی الله رب العزت وای د دې د وجنا زماده احدیت نا فرمانی مکوا زماده قانون نا فرمانی مکوا تو صرف او صرف زماده احدیت مظاهره وکا بیا بستانه قرضی غواړي الله اوس سامد بیا و صد خلق واجتونه پورا کای وای توبا صحیح ده کنه دی آیات کې د اسلامی مملکت سلو رسول ذکر کړي چې د اسلام په مملکت کې چې د مسلمانانو بادشاہت وي په دې کې به وحدت وي په دې کې به دانی وي چې نه افغان يم و نه ترک و تاتار يم چمن زاد يم واضح کو شاخصار يم تمیزی رنگ و بو بر ما حرام است که ما پرورده یک نو با آرهم ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے سائل سے لے کر تابخا کی کاش اگر مسلمانان و مملکت کی با وحدتی پدی کی با نسندی نپنجابی نبلوچی و نپختون دا تمیزو نبا پکی نوی دا پکی نوی دا رنگ دا نصب دا نسل دا فرقونا پکی نوی دا نیچلے طبقے والا دا اوپر کلاس دا لور کلاس دا فرقونو پکی نوی ایک ہی سب میں کڑے ہوتے محمودو آیاز آج نہ کوئی بندر آ اور نہ کوئی بندر آواز اللہ صمد اللہ آد دا وحدت تے اشارہ اکڑا دا التن وحدت دل ترالا چھ دا بچے کمدنو مسلمانانو کی بسوی وحدت وی دویم چې کله مسلمانانو کې وحدت راغی نو په دې کې به رنگ د سمجیت سکیږي راځي سالم انسانیت پار د محتاج وي چې چا کې دا احدیت نوی دا خبره دسوي محتاج وي او د سالم انسانیت ظاهری ضرورتونه وا دا انسان پوره کوي الله سمد وکړه نو دا استغنا به په دې کې څه شي دا استغنا به په اسلامی مملکت کې راځي او دریم لم یلد ولم یولد پدې کې بعد نه سب پخرونه نوی لکه الله لم یلد ولم یولد دې نو په مسلمانانو کې با نه سب پخرونه نوی د قومیت پخرونه با نوی نو څلورم ولم یکل له کفوا احد د الله مقابل او د الله برابر ایسو کو نشتا نو ولم یکل له کفوا احد چې کله مملکت په عادیت او په سمدیت شو برابر شو پدی باندې برابر شو نو د دو مقابل بسو کو لم یکل له کفوا اد بیا د مقابل سو کوله نشي د برابر به سو کوم نوی نو قران اصول خي الله او اد انی جائم فی الارض خلیفہ خلافت د الله رب العزت د صفاتو مظهر دی کړه الله او اد الله رب العزت ته کیو الله دې بیا جتا اچھا ته ایسا جتو نشته او د ټول خلکو ټول اجتونو پوره کون کې سوکته الله دې مړا اجتونو بدل الله پوره کې خود دین لسشا بواجدکا تواکلن پا هغه ته دا نه وي چې ته فقيري نو کاروبار کوا نو یو اما بنعمت ربکا فحدث ظالن فهذا تد هدایت او د بیان د هدایت کار کوا نو اغنا سما کار دی اغنا سدی سما کار دی دک بزکم نو لا الله الصمد لم یلد ولم یولد نا الله سوږی کولی دی ولم یولد او نا الله رزی کول شوی لم یلد ولم یولد یعنی نه الله نائب شتا او نا الله دچا نائب دی الله رب العزت حکومت چاته حواله کړي نه دی او نه د چانه حاصل کړي لم یلد ولم یولد دا د الله ذاتی حکومت ته دا الوهیت د الله ذاتی الوهیت ته نه دا الله نه بل ته منتقل کیږي او نه د چانه الله ته منتقل شوه دی لم یلد ولم یولد دا احدیت دا الله ذاتی سره صفات ته دا الله رب العزت نه بل چاته منتقل کېدلې کړه الله بچ راشي دا زنه خبره اوس قران دی کنه لم یلد لکه تعبیر دغه کړه لګرانی کړه الله د انسان بچې سوی انسان دی وایي کې انسان نو د الله بچې وسی الہ بنی سوی نو وحدت پاتې شو کې اسنینیت راغې ها الہت ونه شو الہ سوسو نو لو کان فیهما الہۃ الا الله لفسدتا زمکا اسمان ارتال کوي وای مونږ دیم خدای نہ مانو تکاد السماوات یتفطرنا منو وطن شق الارض وتخر الجبال هبدا ان دعوا للرحمن ولدا فما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا شرط الله او شرط بچي څنګه چې بچي راشي وسوشو دوشو لم يلد ولم يولد نه الله خدای توپ چاله ور کوي او نه دا خدای توپ د چانه هغه ستلي هغه یو دی سړي یاو دی او دا احدیت دا غزاتی صفت تی لم یالید ولم یولاد نیسوک زیولی دی او نو زیولی شوی دی دامنا چه دا بحر نیو مقابل لاغشتا ولم یکل لہو کفوان آد او نیش دا اللہ برابر او همسر ایسو کو دا اللہ پا صفتنو کی دا اللہ پا کمالاتو کی دا اللہ برابر سوکو نیش دا اللہ برابر سوک ما جوڑاوا ولم يكن له كفوا احد چته چې کمنو روپای د الله سره برابر کی پای مخه الګ د الله سره برابر کی جنای چې ماینه په هغه د الله سره برابر کی څنګه چې دا هغه د وجنه د الله په حکم پېک دی نو خدای دې څنګه خدای سکر لګای خو نی اوی خدای کوم او لیډر الله سره برابر اې دا هغه د وجنه په خپل اختیار په خپل شو د الله په حکم سګ دی ولم يكن له كفوا او نشد الله برابر سوک لوی صورت ته میر سی ابراهیم الله تعالی فرمایلی په خوانو مليانو دا صورت امیانو توخو چې دا یو صورت خودی مجلس کوي یاد کوي ویلا یو صورت په یاد کو ویری دی مولانو یو نه خیالو چې اورز بدا امی کاکا استاد ته وای چې استاد زب دی مونږ کې قل والله واحد واما نو دا ار رضوان دا دی سو مطلب دی یا ورز با دی سو کی تپوسو کی چه استاجی دا دی صورت سو مطلب دی نو ای امی اغا باوی چار دی خشا چار دی خشا و کور یا بعد چه اغیر ٹکو پزایوی کل هو اللہ آخادو نو دا کل معنی دا اخرا او آخاد اغا باوی خدو کران که بات سپتا لگی چه دی اخاد پارا بای کسا معنی دا وی ادر ٹکی غلطوی اللہ سارا مانا خلا پریدا زانی پیڑو پویا نکو تکیم غلط ہوئی دا خودیر لوی صورتو چه نبی علیہ السلام وی دا دا قرآن دره مئیسا دا یعنی دا قرآن دره مئیسا لکه قرآن سو سپاری دے لس سپاری پا دی صورت پانے لگی چه تا تفسیر کئی کنا نو لس سپاری تا تراجم کی گی دا دره مئیسا دا قرآن دا وڑو کے صورت تے لس سپاری دی پا دے کے بند دی دی پدې کې لستی پاري باندې فلم یکل له کفوا احد او نشتره برابر د الله یسو کو اوس دا دو صورتونه ایمان بس دکای او ایمان بس ساتي مکه صورت کې ایمان زکولو او اوس ایمان ساتلی د ایمان مختلف دشمنانی د ایماندار دشمنانو می او د ایمان دشمنانو می یو ایماندار دی لکه مسلمان دویم دې د ایمان ایمان ظاهری دشمنان چې دي نو دا د ظاهری بدن دشمنی کوي د ایمان د وجه نه د څه کوي دشمنی کوي خو هغه دنه فکر ولا بدلولې نشي دا هغه دنه د پاره یو دنه نه آرامي دي خناس دا هغه د پاره یو دنه نه آرامي دي چاز کمدنو ایمان خراب ہوئی تو صورت فلک کی چه ده ایماندار کم دشمنان نی داغی نا حفاظت دوا دا دی ایماندار چې کوم څه دی مسلمان مسلمان د مسلمان چې کوم دشمنان دي نو داغي د حفاظت دوا ده او په دې رستنی صورت کې صورت الناس کې ناس کې چې کوم شیطان چې دی او کوم یو کس هغه د ایمان دشمن نه نو داغه طریقې کار او داغه نه حفاظت دوا ده داغه نه حفاظت دوا ده چې کوم دی نو مسلمان دشمنی کوي لاغی چه کمدنو سلور شرون ذکر کئی قول اعوذو برب الفلق او آیا زدان ساتا ما پرب در سبا بانده پرب در رناغانو بانده قول اللہ در رناغانو رب ده رناغانو رب ده مطلب داده چه سوئی نو امیدی مرو امید آست کوئی نو امیدی مرو امید آست سوئی تاریکی مرو خرشید آست تنا امیده پا طرف لار نشی تش امیدو ندی او دا تیاری پا طرف لار نشی تش رناغانی دی نا اللہ هر حکم چه دی ناغس چه دی اللہ نورس قد جاکم من اللہ و انزلنا الیکم نورم لتخرج الناس من الظلمات سراجم اللہ رناوا اللہ نورس سماوات الله نور السماوات ظاهر به نفسه مظهر لي غيري نو د اغه نور اتم مظهر چي دي قال قد جاءكم من الله نور نبي عليه الصلاه والسلام غنور راوړو کنه د اغه نور تجلا چي دا انزل الله اليكم نورا مبينا اوس دا خلق لتخرج الناس من الظلمات الى النور دا خلق د تیارونه چا تراواله رانا تراواله د قران مقابل کې چې کم یو سیز د ناغه ظلمت ته اوبره ست بوزي تیارې ته ورسه کوي بوزي او اسلام د اسلام هر حکم د اسلام هر ادا هغه څه شه ده رڼا ده قدم په قدم رڼا قدم په قدم او بیا پولیسي رات باندې رڼا اتمم لنا نورا يصع نورهم بين ايديهم و قل اعوذ برب الفلق ورپسې راوړم من شر ما خلق خال شیخ سے مدذل العالی فرمایي چې کرنا در رب الفلق نوي شر د ما خلق بوي چې کلارنا در رب الفلق نوي شر د ما خلق بوي ارزه بشرو نه چې الله رب العزت دین نوي نو انسان به انسان وجني انسان به انسان دشمني انسان به انسان د عزت سوي انسان بر انسان د مال شوی داغه و دشمنی چکل رنا د قران نوی رنا د ایمان نوی من شر ما خلقا شر داغه نه چې الله دی پیدا کړی من شر ما خلقا قران مجید کې او ځای کې وای ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون ان شر الدواب چې ګرځي کنه ګرځي په دې ګرځیندو کې بدتر کافر دی بدتر څه شي او وای قل هل انبئكم بشر من ذلك مصوبه عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القرده والخنازير وعبد فاغوت اولائک شرم ان الذین کفروا من آل الكتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فی اولائک هم شر البریہ من شر ما خلقا اللہ خوال راشا اعوذ برب چه یو ونه دا صدا ونه دا او تاغی ونه تا دا سپین اخیجی سپیدر پس رامنڈی وی بچ سبا کیا وی تا تسو تا خیجی ونه تا خیجی یا چه کمدنو دا ونه شاعتا کیجی دا ونه سر بجوختی کی کنا کبو بلوٹوت پوتا خیجی ها جوختی کی بنا اللہ سر بسشی اعوذ مانا الفقو کڑی وا سنسی پر خبری دی الفقو بجنابی تعالی دا اللہ پا دربار پوری سشما جوخشم اعوذ برب الفلق ز جوختی گم پا تربیت درب الفلق اللہ سر بجوختی کی سنگا دا اللہ کتاب سر سشا جوخشا دا اللہ قانون سر جوخشا دا اللہ رب العزت تین سر جوخشا دا اللہ تربیت سر سشا جوخشا چی دی سر سشوی وار جوخشوی نو قدرتی با دا شر دا ما خلق نبچ شی کافر چی کم کفرو نکی کافر چی کم بی حیائی خوری پا دی قرآن با داغی نبچ شی ففر رو اوز غلب طرف دا چا باندی دا اللہ باندی دا اللہ مقابل دا کافر و کم قانون کم ناچ کم طریقه دا پاگی که ظلمت دی پاگی که تیاره دا پاگی که چه کم دنو شر دی داگی نبچ کی گی نو اعوذو بیرد بی تا تشتاویز نی جغوز برمید آو کن دا جغتی دل نی سشی دی فستم سک باللذی اوحی ایلیک واتسیمو بحبل الله اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم دعوه اعوذ برب الفلق ززان ساتم فتربيت فتربيت كون کی باندې تربيت كون کی باندې ززان ساتي هغه خواله بس کی برب الفلق من شر ما خلق شر داغنا چې الله دې پیدا کړی ذم ومن شر غاسق اذا وقب او د شر د تیارینا چې کله دا تیاره را خور شي تیاره یو تیاره خدا ظاهری د لکشپه ده خو مړه چې شپه کې ته اوس قرآن وای دا تیاره ده چې شپه کې ته مون سو ولاړې دا تیاره ده تیاره ده تیاره نه ده او چې کله د رز رڼا ته د الله دشمنی کوي اوس څه شو تیاره شو تیاره بی دینی دا تیاره دا قرآن خلاف تے یا اللہ من ایمان دکو پا من بانی بیا تیاره مراولی بیا تیاره مراولی من شر غاسق نزا وقب چکل بوٹی توبہ ناچ ہے تو بوٹی اوچی گی بوٹی سکی گی اوچی گی نو اللہ زمان پا ایمان اوچو بے مراولا یعنی یا خدا پاک یا اللہ سوال لدہ تا چی من بی قرآن کوا ما قرآن رنا رکنا او قران د ایمان او بدی کنه نو یا الله مونږ به قران کوا ما چې کوم جمعهونه کوم مدرسې او کوم سکولونه کوم کالجونه پاغي کې چې کوم نو قران نشته یا الله په قران یا باد کا ټول الله په قران باد کا من شر غاسق اذا وقب شر د تیارې نه چې کله را خور شي او من شر النفاثات فی العقد او شر د بکوونکو نه په غټو کې چاغه کوډه او منتر کوي یا من شر النفاثات فی العقد شر د پروپاګاندا کوونکو نام په مجالس کې چاپ مجالس کې او بیتو کوونکو کې ته قران خلاف پروپاګاندا کوي شدا وسن خاتمو دریم او من شر النفاثات فی العقد او د شر د هغه جنکونه چې فخی اراده د خوندانو خرابوي تاسو وګورئ کنه خاون کلک ارادو کی چه زبک خیری سلورو میاشتو لازم وغورتی ما چاہتا پریدی خاون دی ارادو کی چه زبک قرآن درس لازم وی روجہ بس بار تیرائی بس سڑی رو وڑی زبک دا بچے چه کمدنو مدرسہ کے داخلو ما پریدوان دے چه زمان جدائی زمان وڑ پسیڑ رواری گی لمی ور بسکی گی رواری گی او کو وتوی چې اسلامي آباد کې سکول لے او هغه کې چې داخل کې چې اصلسم پاس کې نو پایلټ برت کیږي زبوی ز خیر دې من بزړه تا غټ واړو من بزړه تا سواړو غټ واړو د داسې خزو د شر نه پناه غواړو چې دا خاون دین ته اراده وکي او هغه ولا پسین لاو کی پسینی ولا لاو کی چې دا پلانکی دی بچې چې کمدنو په دور غټ سکول کې سبق وای دا غنه به ډاکټر جوړ شي زمونږ غو بچړی یو زمونږ غو بچړی نو من شر النفاسات دی ومن شر النفاثات في العقد او شر د کینه کرنا چې کله کینه شروع کی چې مسلمان سره او دین سره کینه کوي او شر د کینه کرنا چې کله کینه شروع کی بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس اوز ایمان دشمن ذکر کوي مخکې د ایماندار دشمنانو اوز د ایمان دشمن د ایمان دشمن شیطان نه اور کسی کسی کو انسان کی شکل میں ملتا ہے من الجنت من شیطان نے شاغد سڑی ایمان خراب ہوئی ایمان خراب ہوئی فکر خراب ہوئی نظریہ خراب ہوئی عقیدہ سکی خراب ہوئی تو داغت دری وارو ندی دری گزارو ندی یو گزار ادا دے چھتا دا اللہ دن پریدے نو خری بسو اللہ کتا سکو سڑی شیوی نزائی یاو چې کمدنو دا دا چا به وای چې یارسته چې کمدنو خوري بسو دویم ته چې کمدنو دا الله دا قانون خبره کوي نو ته په یو مملکت کې اوسېږي یو بادشاہت کې اوسېږي یو بادشاہت کې چې کمدنو اوسېږي او دریم ستاسو ته نو بیا سوب پوره کوي دا درې حملې دی داغو نو په دریو صفاتونو دا الله بزان پوي کوي یو په صفت د تربیت دریم په صفت د بادشاہت او دریم په صفت د الوهیت په دې دریو باندې کمنو ځان پوهه کی او چې ځان دې په پوهه کو په دا درې به ومني چې زما مصلح زما تربیت کوونکې څوک ته الله زما بادشاہ څوک ته الله زما حاجتونه پوره کوونکې څوک ته الله دې چه دادری دی اومنل اس پہ اللہ تا وسیلہ کی ویستا دا دی کلی اکیدی و دا توحید چکم دشمن دی و دا غنمی او ساتا و دادری صفتونو با اللہ تا سکی و دادری صفتونو شیطان دی دوککی اون پا دی دریو کی دادری ستا وصلہ اون دا او دادری ستا وسیلہ اون دا قول اعوذ برب الناس قواز پناہ غارم پا تربیت کون کی او پا انتظام چلو ان کی دا خلقو بادشاہ د خلکو الہ الناس حاجت سر کون کې د خلکو سر د قران کې هم دادری واړو الحمدلله الہ الناس رب العالمین رب الناس مالک یوم الدین ملک الناس وال تعامو دلته ناس ناس راوړو چې کله کله سړیا ما خبره کې غزانتی څه شي ایرشي ایرشي رب العالمین سوکته الله دې نو رب الناس هم سوکته الله دې چې مالک یوم الدین الله دې نو مالک الناس هم سوکته الله دې الحمدلله نو الہ الناس الہ الناس هم سوکته هو ځان ساتم په تربیت کوونکې د انسانانو په بادشاہ د انسانانو په حاجت سر کوونکې د انسانانو شر او وسوسه کوونکې نه الخناس پټی دونکې نه چې الله نو مالې نو پټیږي دا اللہ نومل نسکی گی پٹی گی دویم شیطان چی دے نو پٹ راجی نو خطرناک تے بیس بدل کے آتا ہے جامع بدلے نو راجی آغا نیکی تا دو گناہ جامع واچھے نو دو نیکی نو دی بند کی او گناہ تا دو نیکی جامع واچھے نو عرق تا دی کے بھی بیدت ایجاد کی آغا جی کمدنو گناہونو تا دنے کئے جامعی اچھئی او نیکو تا دو گناہونو جامعی اچھئی تو خنناس تے پپٹ آبانے را دی آل خنناس پٹ رات ان کے او یا پشا کی دن کے پا وقت ذکر دا اللہ کی آغا شیطان چو واسو سوفی صدور انناسی چو واسو سی اچھئی پس انو دا خالقو کی یعنی مرکز خرابی او ایمان خرابی من الجنت والناس د پیریانو نوم دی او د چانوم دی انسانانو نوم دی انسانانو کې داسې نسخه ملاویږي اے بسا ابلیس آدم روی حس ډیر شیطانان دی انسانانو په شکل کې چې سړی د الله ر دین نه بندي او د الله رب العزت د کتاب نه بندي من الجنت والناس د پیریانو نوم دی او د انسانانو نوم دی بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین